کہتے ہیں اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے بھی کچھ نہ نکلتا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ نے آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے. یہ اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف, یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں, لوگ آبادی اتنی نہیں تھی, تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب الدعوه الداع اذا دعان فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده وقال الدعاء مخ العباده اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے رائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے 6ٹے دن جو ہے جمع ہوئے, اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں دعا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے, اسے کب کرنا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے, اور مختصر اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی. چونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھی, اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے. دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آج آ چکی وہ یہ ہے, ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں. پریشان تو دعا کر لو, جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے, دعا مستقل عبادت ہے. ایک عام فہم عام مثال میں کہوں گا, ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا, جبکہ دعا سٹیئرنگ ویل ہے. یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے, ہمیشہ اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. جیسے ایک گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے, خالی ٹائر ہوتا ہے, کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا. تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسے ہی سمجھتی ہے, مصیبت ہے تو پھر دعا ہے ورنہ ضرورت نہیں اس کی, جبکہ دعا تو سٹیئرنگ ویل ہے, اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے. تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک, داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک, ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دعا دعا دعا دعا اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اندر کی. تو دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو, اس کو ایک عبادت تسلیم نہیں کیا ہم نے, ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو, یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے. تو اس کو سمجھیے, دعا مستقل عبادت ہے, اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق کیا, جب آپ کو بنایا, تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا, جو عبادت تھی ان کی, وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف, اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا, چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے, اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو, اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوں گا, جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائیں گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے, یاد رکھی, یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں, یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں میں, تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی گھڑی ہے, نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا, نہ کوئی مقام ہے, بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسی مستقل جارانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کوئی وقت کی پابندی نہیں, کوئی مہینے کی پابندی نہیں, کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں, کوئی جگہ کی پابندی نہیں, کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, ہر وقت کر سکتے ہیں, ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی, کوئی پہلو, کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ خود دعائیں کرتے, ایک سکھایا بھی کرتے تھے, تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا, آپ صبح اٹھے, اٹھنے کی دعا, آپ لوگوں سے ملاقات کیے, ملاقات کرنے کی دعا, سلام کرتے ہیں, بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر اس کی دعا, بیت الخلاء سے باہر آئے پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے اس کی ایک دعا, آپ نے وضو شروع کیا اس کی ایک دعا, آپ نماز کے لیے نکلے مسجد پہنچے مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں فجر کی نماز پڑھی نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تھا مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک, مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا, لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا, اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا نئے لباس پہننے کی دعا, نئے پھل دیکھے نئے پھل دیکھنے کی دعا, ہر چیز کی دعائیں سیکھا, سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا, سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا, شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا, شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے, حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا, وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا, حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش ہزار سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں جو صحیح روایتوں سے آتی ہے, ہزار کم و بیش ہزار کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا, ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا, اس کو علم نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں, یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت, اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں, تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے, بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے, انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی, ہم تو نبی کے خاندان سے, ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے, ہے نا. تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں, خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک, مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں حج کے اندر, کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے ہیں تو دعا, صحیح کر رہے ہیں تو دعا, آ رہا جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا, مزدلفہ میں تو دعا, جا رہے تو دعا, مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا, دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے, یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہیں. یاد رکھی تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے, غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں, پریشانی کے اندر, مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے, ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی, بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کرے, بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کرے, یاد رکھے ہر بار دعا کرے, ہر چیز سے پہلے دعا کرے, ہر چیز کی بعد دعا کرے, ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. تو یہ غلط فہمی کو دور کیجئے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے, پریشانی میں پھنس گئے تو کرے, بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے, عبادتوں کے اندر, عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی, ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی, وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی, وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا, آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے, وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے, یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے, ہم نے کیا سمجھا, دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت نے میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا جو مجھے نہ سمجھا, تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا, جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے, یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری, فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار, یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھی. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے, اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی, پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے, کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا, کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ, یاد رکھی. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے, اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی, ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40, اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی, جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے, اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو میری دعائیں نہیں کرتے, مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے, جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی, جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ, اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی, جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے, تکبر کریں گے, دعا ایک عبادت ہے, تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے, نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا, تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے, پھر اس کے نفس پہ لازم ہے. جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو, نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا, تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا, یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے بندے سوال کرتے ہیں سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال گیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا، نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال، یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ۔ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا، فانی قریب سیدھا، اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرما فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میری ہی میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشت و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں، میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشت و ہدایت پر رہو۔ ولی ایمان مرل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشت و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھی۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے، دیکھیں ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے، ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو، اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے، کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے، طریقہ کیا ہے، آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اے اللہ مجھے زنا آسان کر دے، یا مجھے فلاں، نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو، کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنے، قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ تین میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے، سنیے، تین میں سے کوئی ایک کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی، اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی، اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی، اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی، تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے، آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا کے برابر، آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ڈال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا, اللہ نے بچا لیا, بعد میں الحمد للہ میں بچ گیا, ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا میں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ تین شکلیں, پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا, دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا, تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے, مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے ہی نہیں صرف فائدہ ہے, تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے, تم جتنی چاہو کرو, اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے, کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائیں گا, اس کا حساب کتاب ہوں گا, وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے, مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا, اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو وہ کہیں گا کاش اے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں, آج اس کا اجر ملتا تو کیا ہوتا. اس سے اجر بڑھنے سے نامی اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو تین میں سے ایک ملتا, یاد رکھیے, اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے, اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی. آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے, دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے, یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے, یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے, مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کے شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے, دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے, وہ قسم سے اللہ اس کو نا قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا, میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے, دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے, نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی, اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا, وہ چیز بیکار ہو گئی, وہ تو ناقص تھی, اس سے فلاں مسائل تھے, آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا, خیر کی نہیں کیا آپ نے, بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے دے دیا اللہ, خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے. سمجھ رہے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے, اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں ان شاء اللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے, اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا, اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں, تین صورتیں ہیں, اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو بہو دعا کو قبول کرتا ہے, اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو بہو کرتا ہے, اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے, دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں, ہو بہو آخرت میں بدلہ, اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں, اس قبول کرنے کی دو شکلیں, وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی, آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد, کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد بھی کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے, پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں, پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں, جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے اور وہ جنگل میں تھے, زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی, اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا, اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا پھر میں نے بچوں کو دیا, یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور تیسرا, بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا, تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے جب ہی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے, یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے, اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم, احادیث کا علم, حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ ہوئی, وہ انہی میں سے رسول آیا, آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی ہے, اللہ کی لاتی ہی اثر ہو, فوراً یا بعد میں. اور بات کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی, بات کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3-4 ہزار سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو تین شکلوں میں سے پہلی شکل کی دو قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے, لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں وہ دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے, جہاد کے لیے جائے, اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے, تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جو جہاد کی نیت جا رہی ہے سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپن جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائیں گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے بس دعا کر رہے اس کی بات دیں. نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف, سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی, اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی, کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے ہیں. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھی, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ, صاف ٹی شرٹ, اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے, تو جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا, تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں, اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا, اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو, فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا, اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم بولتی ہے, تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر ادھر لینے آنے والے کے بعد میں, نہیں ایسا بھی نہیں, اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے بیٹا, ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو, اس کے پیچھے مقصد دیں گے بھائی کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام, سلام دعا نہیں, کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا, اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اس لیے کوئی ہوتا نا, پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے, اور اس امت میں ماشاء اللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں, تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں, دعا دیجیے کثرت سے ایک دوسرے کو, دعا دیجیے, دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا, دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجیے, دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی, میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, صرف دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجئے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے شریعت کے لیے دعائیں کا تحفہ دیتے, چونکہ آپ سب کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں دی, ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں ایک دوسرے کو, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کے دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی, میرے بھائی میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں بر سخیر بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے, ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم دعا نہیں دے سکتے, تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے, کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے گھر کی حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی اس کی پانچ منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں, پھر جاتے وقت پانچ منٹ دعائیں, دو منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, پانچ منٹ دعائیں پہلے, پانچ منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے اس کی, جانے جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو, اللہ اچھا رکھے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں, دعاؤں کو رکھیے اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے, کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے, ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے, دعاؤں کو خوب یاد کیجیے, ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے, عربی نہیں آتی ہے ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں بولیے, کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے, دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا, اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے, لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا, اللہ اچھا رکھے, خوش رکھے, برکت دے, یہ تو اتنا تو بول سکتے نا, نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی, کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی, صرف دعا میں شرم, تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے, نماز پڑھو تو شرم آ رہی, دعا دو تو شرم آ رہی, یہ کرو تو شرم آ رہی, اذان دو تو شرم آ رہی, باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں, کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا, اس کو شرم نہیں آیا, اس کو کیا دعا نہیں, بہت شرما دعا, وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا, یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو, تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی, اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ, ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں, بیچ میں بازو جانا چاہیے, اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر, زمین خراب ہوتی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا, امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے, کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں, ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے یہاں, وہ پچکاریوں کے دھبوں سے, جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا, یہاں جانور رات میں رکے تھے, تو ویسا آپ پہچان لیں, ہاں مسلمان برابر آئے تھے, یہاں برابر دکھ رہا ہے, پوری میری دیوار خراب ہو گئی, گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے, فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی, اندازہ لگائی, تو شرم کیجیے بری چیزوں میں, اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے, پہل کیجیے دعائیں دینے میں, تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے, مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے, عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو, دعائیں تحفہ ہے, ہدیہ ہے ایک دوسرے کو, ٹھیک, اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, جو آج کا میرا عنوان تھا, دعا مومن کا ہتھیار, دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے, یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں, بالکل یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی, ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے, ہر مصیبت ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے, یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا جو آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر معاف کرنا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرمان کہا, ام من یجیب المسترہ اذا دعاؤ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلهم ما پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں, جب انسان پریشان تنگ دس مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی یسوع کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے, جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کہ کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے, جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرا ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرا ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو ننگل لیا, ننگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی, وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, مذاق نہیں یاد رکھی, تنہا ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے, بڑی مچھلی ہوں گی بہت بڑی, اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی, مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا, اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 27 اور 28 فرما کہا, فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا اله الا انت سبحانك, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں, عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, انی کنت من الظالمین, میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے, مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے, سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو, اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی, وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا, فاستجبنا له, اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا, اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا, فاستجبنا له ونجیناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا, وکذلک ننجی المؤمنین, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد, اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے, سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا ہو میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہ و بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے, اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی, یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کریں تو دعا کی, اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے, اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی, آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, تو اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا, سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا, نماز استسقاء کیا ہے, دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں, نماز استسقاء کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس, معاف کرنا اے سلیمان, تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانور کی بات جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو اللہ تو چوٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چوٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنے گا تو کس سے مانگیں گے بندے بتاؤ مجھے؟ اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, سب سے افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر, ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے, اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں, فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو, جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر, جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا, پتا نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے, ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے, ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو, ہم تک تو آ جاؤ, پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے, لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے, گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں, آپ تو گناہگار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے, ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں, عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں, یاد رکھی. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہ گار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا آپ کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی, کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ تین کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے, بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے, اللہ سے تعلق کٹ. اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے, خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں, بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں, افسوس اس امت کو عقل تو ہو پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں, سبحان اللہ. بزرگ ہے نا, اللہ تو اب سننے والا نہیں, پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے, اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے نظرے اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہگار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے, نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا, ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور انہی کو راستہ بنا لیتے, اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جو میں نے آیت پڑھی تھی, تمہارا رب تم سے کہتا ہے, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا, اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی, میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے, تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا, نیک لوگوں تم دعا کرو, تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا, سب کے لیے, وہ قال ربکم ادعونی استجب لکم, تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا, اے پیرو, اے فقیرو, اے نیک لوگو تم دعا کرو, اے بد لوگو تم دعا مت کرو, تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آئے تھے, یہ قوم نے بالکل ظاہر آئے تھے, بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو تم مت کرو, جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم آپ, نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے, مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے, تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے, نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے, نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاؤں کی نہیں سنی اللہ نے, مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, ربی قال انظرنی الى یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا میرے رب, اے میرے رب, فانظرنی الى یوم یبعثون, مجھے مہلت ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پسلا رہا ہے, گناہ کروا ہے نا, سب سے گناہ کر رہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے, مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق؟ چل بھاگ, بزرگ کے ذریعے سے آیا, سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے, بھاگ یہاں سے, گناہ گار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا, بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے, شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت کا, وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, قال فإنك من المنذرين, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تو جا. یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. بد برا ہے, گناہگار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں, پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا, نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا, آج کوئی بچنے والے. کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہ کر چلا گیا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا, اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا, نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح علیہ السلام اس کے بعد اللہ سے توبہ کی, اللہ کہا میں گناہگار, میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے, میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, رد کر دی. آئیے دوسرا بات, صحیح بخاری کی روایت, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے, اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا, جہنم میں. اللہ ان کی دعا مانی نہیں, سنی ان کی دعا. اور روز ایک قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ, ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم, اللہ میری قوم کو, امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا, پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے, اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا, سوکھے سے نہیں مار دینا, اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہوں, اختلافات نہ ہوں. اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی, غرق ہو کر نہیں مریں گی, لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا, یہ دعا میں رد کرتا ہوں. کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا قبول کیا؟ رد کر دی دعا. تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے, جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے, جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے, پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو. یعنی نیکوکار, اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول, ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے, نہیں سنا, انکار کر دیا اللہ نے. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. مانگیے تو صحیح اس سے, مانگیے تو صحیح اس سے, اور تین طرح سے قبول کرتا ہے, سمجھ لینا اس بات کو یاد رکھیں. ہوئے پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی. ارے عقل پکڑو, چیزوں کو سمجھو, دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا, نہیں نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا. یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو, جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی, یاد رکھیں. بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے, پہلی چیز. دوسرا, اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے۔ اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں، سمجھا بات، لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے، بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ میں ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے۔ ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت، دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس۔ یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص سے اور کہا اللہ کے رسول، کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے۔ ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کے قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے وہ صحابہ جو جمع ہوئے، 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لیے، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا، پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر، اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا۔ یہ دعاؤں کے آداب ہے، یاد رکھیں، کوئی ضروری نہیں لیکن آداب ہے اس کا۔ قبلے رخ منہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی، اس میں سوراخ کیا ہوا تھا، مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے، تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے۔ تو میں ادھر سے کبھی آتا ادھر سے آتا اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا، اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں۔ اور رسول ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں، لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے، یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاں کر دے۔ نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھایا، اپنی کوششیں، امتحان ہے، پوری کوششیں کر جائیے، پھر دعا، اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے، یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے، دونوں کو ملا کر، اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، وہ جو پسند کریں گا، اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے، اختیار ہے مالک کو، اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے، خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے، اس کی حکمتوں کو سمجھ لے۔ آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، میری ایک ٹرین ہے سمجھ لیجیے، میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں، ایک بڑی جاب لگنے والی ہے، کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی، او ہو، اور میری اگر وہ ٹرین چھوڑ کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوں گا، میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونیٹی چلے گی، جاب مل گئی تھی، ٹرین نہیں ملی، اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا، دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کی حکمت، اس کے پیچھے مصلحت، نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے، وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملیں گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں، اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ۔ اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے، وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو۔ عام دعائیں تو اپنی زبان میں، اردو میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، ملیالم میں، جو زبان آتی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے، تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے، ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں، دعاؤں کے نام پر۔ درود کیا ہے؟ دعا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے، ایسے ایسے دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں بتائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف الگ الگ چھوٹے چھوٹے. اور سب سے بڑا کون سا ایسے معلوم ہے آپ کو؟ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد, وہ سب سے بڑا ہے. اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دے کے جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں, ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات کہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے, آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان پڑھ رہے ہیں, جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود اور لکھا ہوا یا دافع البلائی, اے نبی جو بلاؤں کو تم دفع کرتے ہو. نبی اگر دعا ہی یہ درود ہے ان پر, ایسے درود نکالے ثابت شدہ ہونا ضروری ہے. ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے درود, درود تاج نام تو سنا ہوں گا, درود لکی, درود ماہی, درود الاں, درود فلاں, اور اتنے درود کسی کو انتہا نہیں. یہ کوئی ثابت شدہ نہیں, یاد رکھیے. لمبے لمبے 5-5, 10-10 پیج کی, اور دعائیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ پورے شرک سے بھری ہے. رسول سے دعائیں ہیں اس میں سیدھا, اے شفا کے دینے والے, اے بلاؤں کو ٹالنے والے, اے اولاد کے دینے والے, اے زندگی دینے والے, اے موت کے دینے. کس کو بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت شدہ ہو یہ, اس کی تحقیق ضرور کر لے سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں, کچھ کلیریفیکیشن, کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں, کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اور خاص بات, دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی؟ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے, ذرا وہ سب لاتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار. ان شاء اللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہوتی, کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو پہلے, کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے, تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے, جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا, سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گنہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نام کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ, یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے, حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے, وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو. نہیں, جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے, لیکن ہاتھ ملانا چاہیے, اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے, اور قبلہ رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو, ایک بےحیائی مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی یاد چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہاتھ اٹھانا میرا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے. دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص آیا, دو رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی, سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یاد ہے دعا کا یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور دو ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنے, جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی, جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خاموخا کیوں کر رہے تم, اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے, اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی, یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی, سمجھ رہے بات کو. تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو, اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی, اتنے جھاڑ, اتنے ہورے, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا, جنت مل گئی سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے سب کچھ ہو گیا, اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, حالیہ آپ بول دیجیے بس, بات سمجھ رہے آپ. ٹھیک ہے, تو جامع ہو اور دو ٹوک, دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھیں گا اور نہیں سمجھیں گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے رب اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو, مطلب وہ کسی سے پوچھے, ڈائریکٹ اپنے ڈوٹو کے الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے بس, ختم. دو ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشن کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ, آپ کے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت, یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حکیم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شک سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی, چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے ہیں فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا, یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, اور وہ نہیں بھرے گا, ہے نا, لوٹ کر جاؤں گا نا میں خالی, میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہ الفاظ درست نہیں, شرکی الفاظ ہے, کسی نبی اور ولی سے مانگ نہیں سکتے ہم. جب وہ لوٹا سکتے جھولی بھر کر, تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ تین شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ, اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجئے, یقین کے ساتھ کیجئے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجئے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ, بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس, کچھ تو بھی چل رہا ہے بس, مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور آمین آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل, بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, یہ غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے, اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجئے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے, ٹھیک. اسی طرح خاص خاص دعاؤں کے لیے آپ تین تین بار بھی دہرا سکتے ہیں, خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ تین بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا تین بار کہا, اللہم صل علی الجنہ ونعوذ بک من النار, تین بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے تین بار دہرانا, کر اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر, یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم دعا کرتے تین مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی تین بار کی دی تھی ایک ساتھ, امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے؟ تین بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت, اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو ہے جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ مانے والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو ٹھوس ہو مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے, ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی, نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے, جو دعا سنے جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتا چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو, یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی اللہ قبول بھی نہیں کرتا, کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق, ایسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, اسے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں, تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں, تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں, اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا, ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے؟ جیسے پنکچر کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں, اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے, پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے, اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے, آپ بات سمجھ رہے, یہ دعا ہونی چاہیے, تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, معمولی معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی, ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کوئی کہ اللہ کو خام خواہ لانے کا نہیں, ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑی اپنا, اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرما, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے, اللہ نہیں لیس چاہیے, اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے, اللہ نمک چاہیے مجھے, اس کے بعد کوشش میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہے کہ تشمہ لینے جائے کوشش کرے مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے, کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں گاڑی پنکچر ہوگی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا, کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا, اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں, عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے, تو وہ ہزار کی تعداد تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی, پکار کر دعا کیا آپ نے, ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کی ادب تھی. اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا, وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے قبول کرتا ہی ہے. ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے اسم اعظم. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک صحابی تھے وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. اب کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل ہیں، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے، ظالم ہم سے نہیں ہوں. اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک. اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے. اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ، جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا آج، یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے، دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو، تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے، وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے. کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں یا گتھم گتھا ہو، اور اس میں اگر وہ دعا کرے، تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے، ٹھیک. یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے، ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے، تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو، حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن نو ذلجہ میں جو ہے، عرفہ میں، یوم عرفہ جو نو ذلجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب میدان حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو، کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے. دن میں گناہ کرتا ہے، رات توبہ کرتا ہے، سن لیتا ہے، مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی ہے اس کی دعا. دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث، یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ، اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ. دعا ہی تو کرتا ہے، اللہ معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ. رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے، مطلب دن ہو رات تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے، زمزم، جب انسان زمزم پیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں. اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ غور سے سنیے، آپ صلی اللہ، معاف کرنا، وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے، پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. وہ کون لوگ جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے. اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے عربی میں، یاد رکھیں، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے, برائی کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی. کسی پہ آپ نے ظلم کیا رو دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر, تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے, لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا, تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی, مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھی, عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے, نہیں پہلے باپ کرے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ, سمجھ رہے کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں, مرد زیادہ دعا کے عادی نہیں ہوتے, عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے, باپ نہیں کرتا ہے. نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں, ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں, خوب کرے, لیکن باپ پہلے کرے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں, ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا. آپ سے ہم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے, تین آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں, کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں. پہلا مظلوم کی دعا, دوسرا مسافر کی دعا, اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں, تینوں چیزیں محل قبول ہوتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے اور حج اور عمرہ, اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے, اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے, لہٰذا وہ اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا. سوال کرے, حاجی بھی مہمان ہے مجاہد بھی مہمان ہے, سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو, ٹھیک. اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے, چھوٹے بھی بڑوں کو دے دعا, جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی کبھی, میں نے وہ کام کیے نہیں تھے, تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا, کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا, اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج. تو باپ کی بیٹے کے لیے, بیٹے کی باپ کے لیے, دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی, سمجھ رہے آپ بات کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بڑی اچھی حدیث سنیے, جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے. بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے ہیں اللہ سے, خوشحالی میں کہاں یاد آتی, خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا. نہیں, جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے, یاد کرتا ہے, یاد رکھیے, سمجھ رہے آپ. تو اس کی بھی ہوتی. اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے, بحقی کی روایت ہے, تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور وہ شخص, وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے, غائبانہ دعا یاد رکھی, جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرتا ہے. بحقی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے, اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا, اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں, مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا, اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے, غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے, یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ, اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا, ٹھیک ہے. تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے, سنیے. رزق کے حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام, آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں, بلکہ رزق کے حرام پر پرورش پانے والے کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقائی کمانے والا نہیں, اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے, جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے, وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے کپڑے حرام, اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والے, حرام کمانے والے, حرام پر پرورش جس کی بھی, اللہ دعا نہیں قبول. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے, آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں. حلال مال کی بڑی اہمیت, کم کمائیے مت کمائیے لیکن حلال کمائیے, جو بھی ہوتا ہے نا, مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں بولا بڑا پریشان حال ہے, بہت کم ہوتا ہے. لیکن حرام کے اسے مت جائیے, رشوت خوری, سود کے اوپر تجارتیں, اسی طرح لوٹ مار, اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی, ادھار پیسے لے کے کھا گئے, ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی, اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے. وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے, اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے, یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ ربی دعا قبول نہ کرے, اس سے بری بات کیا ہو سکتی, ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز, صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسرا, جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں, خطا رحمی رشتہ توڑنے کی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر سوچ رہا ہے, ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے, جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی, تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے, جو سوال کرتے رات میں عطا کرتا ہے, لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے, دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی, یاد رکھی, ٹھیک. وہ سیراب کرتی ہے, اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں, اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی, مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے, حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ. لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں, ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے, بہرحال زنا کرتے, وہ ان کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے, معمول سمجھ لیا ہے, فیشن سمجھ لیا ہے, زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے, اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. یعنی فیشن سمجھ لی لوگوں نے, اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں, کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری, کہاں سے مدد. ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے, اللہ نے نہیں کیا, اللہ نے دینے بیٹھا ہی, یاد رکھیے, ہر روز بیٹھا ہے, ہر گھڑی دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ طبرانی کی روایت تھی. اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام روک دیتی ہے, اچھائی کا حکم نہیں دیتی, برائی سے روک جاتی ہے, اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی, اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو, ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا, پھر تم اس سے دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں, اچھائی کا حکم دیتے, برائی سے نہیں روکتے, ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی. یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے, اس کے آداب ہے, کچھ بس رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, کسی کی درخواست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر سے, میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں, تم میرے کو بولو. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے, آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے, ہم سے کیوں کرا رہے آپ؟ ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا. سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے, درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کافروں کے لیے ہدایتیں طلب کی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. ایک عمر تھا ابو جہل, اس کا نام بھی عمر تھا, اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب, دونوں عمر تھے. تو کہا ایک کو ہدایت دے, اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی دعا. تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے, بخاری کی روایت. اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں, اے زندگی کے دینا, یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما, اس کی زندگی عطا فرما, اس کو موت سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے, یا رزاق تو رزق دینے والا ہے, ہمیں رزق عطا فرما. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے آپ کے گناہ معاف کرے, یا غفار آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے, یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر. تو آپ چاہتے آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھاک لے, یا ستار اے چیزوں کو ڈھاکنے والے, میرے گناہوں کو قیامت کے روز ڈھاک لے. تو اللہ کے اسماء و صفات, آپ کو وسعت چاہیے, یا وسیع مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے, اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے. بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے, یہ بھی قبول ہوتی ہے. میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث رکھی, تین آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے, تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا. کیا تینوں نے یہ کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے, اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں, خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں, ٹھیک ہے. تو اپنے وسیلے سے, بخاری کی روایت. اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. کوئی زندہ نیک آدمی ہے, بول بھی سکتے دعا کرو, اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو, اور میں بھی دعا کروں گا, لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے. اس طرح سے اگر آپ اجازت لیں اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے، بھی یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ ہر بار کا معمول مت بنا دیجیے کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر، امت نے اتنی حدیث لے لی اور بس ہر چیز کو نہیں ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے، نہیں، یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کریے، نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے، اشعار شعر شاعری مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں، وہ چلتے رہتا کچھ لوگوں کا، ایک بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کر، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ، ٹھیک، یہ درست نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے، غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال۔ اسی طرح اپنے گناہوں کی جو دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا، یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے دعا کی اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہو گئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا، تو کہا اللہ کے رسول میں نے دعا کی اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے، تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے، کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرت حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا، کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، بہت اللہ نے قبول کی، ان کو اس کے بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی بخار چلا گیا۔ تو اپنے لیے دنیا میں کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے، کہاں سے بھگت سکیں، کہیں زندگیاں میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم، ٹھیک ہے، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے، اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کو بد دعا دے رہے آپ، اپنے مال کو برا بھلا کرے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے، بد دعا دے رہے، منع ہے، اس سے آپ ابو داؤد کی روایت میں روکا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے، آپ یہ دعا کر سکتے اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو، مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بدعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بد دعا نہیں دینا، آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بد دعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے۔ تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بدعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بدعائیں مند، اس کو کبھی اپنا عام معمول بنائیے، اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بدعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بدعا دیتی، کچھ بھی کچھ بدعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، وحتاق لا دیے میرے کو، فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بدعا دیے تھے، خامخا اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے، ٹھیک۔ اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے، اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے، اور اسی طرح اجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائیں گا۔ کتاب کہتے ہیں اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح حسن فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے، دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی بھلے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے، کہاں کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتا بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی, اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا. دو تین آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو غور سے سنو, اے انسانو غور سے سنو, اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے, ایک مثال دے رہا ہے. کیا مثال سنی؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له, کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, جو پیدا نہیں کر سکتا سن بھی نہیں سکتا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی پیدا کرنا تو دور, اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں, اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں. کتنا کمزور ہے نا. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں, ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو, پڑا ہے اپنی خبر کے اندر. آپ اس سے مانگتے ہو جو مکھی پیدا نہ کر سکے, اس سے دعائیں کرتے ہو, جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. جو شخص وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے, قیامت کرو انکار کریں گے آپ کے شرک, اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو, یہ تو یہ لوگ پکڑ لیے مجھے اس کے بعد. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی, آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 سورہ نمبر 35 آیت 14 فرماتا ہے, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں, انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا. ذرہ قطمیر, قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا, وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعو, اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو, بہرے ہو, ان کو سنے نہیں آتا ہے, دعاکم تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں. ولو سمعو مستجاب لکم, اور اگر سن بھی لے, کوئی زندہ ہے سن بھی لے, تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے, طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی. آگے فرمایا, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور تمہارے اس عمل اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت. اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو, یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے, تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو. وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ, اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ, یہ مشرکین کے لیے تھا, لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھیں. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا, والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ پیدا نہیں. وہم یخلقون, وہ خود پیدا ہوئے. امواتا غیر احیاء, وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. آج ہے نا ہمارا حال تو یہ, مردوں سے مانگ رہے آج ہم, سوچتے ہیں کہ ہم سمجھے اللہ سنتا نہیں تھے, مردوں کی سنے گا. تو کہا امواتا غیر احیاء, کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں, احیاء ہوں. وما یشعرون ایانا یبعثون, اور دوبارہ اٹھنے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے. تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں. دعا عبادت ہے, مستقل عبادت ہے, اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا بڑا افضل عمل ہے, یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں, خوب دعائیں کریں گی کم از کم قبول, اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, کتاب و سنت کی صحیح فہم صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے, دعاؤں کی کثرت کرنے کی اور صحیح دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق دے, اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, اما بعد. جی السلام علیکم. میرا نام عمران عمودی ہے. میرا یہ سوال پہلے جو صابر صاحب نے جو درس دیا اس پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سوال جواب آمنے سامنے ہوں گے اللہ کے روبرو کھڑے رہ کے ہو گئے تو اس میں کوئی پردہ نہیں ہوگا, جبکہ جب میرے معلومات میں یہ تھا کہ اللہ کا دیدار صرف جنت ہی کرے گی, تو اس کے بارے میں تھوڑی بات. اچھا میں نے ایک سوال کیا تھا پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کا دیدار سوال آمنے سامنے ہوں گا، لیکن میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ اللہ کا دیدار تو صرف مومن کریں گے، تو دیکھیے وہ اسی معنی میں کہ دیدار صرف مومن کریں گے، لیکن ہر بار آمنے سامنے ہونے سے مراد نہیں کہ ظاہر ہو اللہ رب العزت ان پر، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا مثال کے طور پر میں کسی خاتون سے بات کروں، ہم آمنے سامنے، لیکن کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں؟ اگر غیر محرم ہو تو پردے میں ہوتی ہو، حالانکہ آمنے سامنے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن وہ پردہ جو ہے وہ آڑ بن گیا ہمارے لیے، سمجھے آپ بات کو؟ تو آمنے سامنے سے مراد اللہ رب العزت کے وہ سامنے حاضر ہوں گے، لیکن وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے، تو ہر بار کسی چیز کے سامنے حاضر ہونے کا مراد اس کو دیکھنے میں بھی نہیں ہے. ایسا مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے حاضر ہوئے اور انٹرویو دیا، لیکن وہ شخص انٹرویو لینے والا آپ کے سامنے نہیں تھا، وہ آپ کو کہیں اور سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی معنی میں ہے کہ حاضر ہوں گے مطلب اللہ کے سامنے جائیں گے، اس کا معنی ضروری نہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے، اور صرف مومن ہی ہوں گے جو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، ٹھیک؟ بعد میں اس کا ادراک نہیں کریں گے، صرف دیدار کریں گے، جس طرح سے چودھویں کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم جو اللہ رب العزت کو چودھویں کے چاند کی طرح دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اسی معنی میں. السلام علیکم. فائز بھائی، میرا سوال پہلے عنوان پہ ہے کہ جس میں دعا کے تعلق سے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ صابر محمدی جی نے کہ علم کا حاصل کرنا بہت ہی یہ ہے، اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، مگر کیا صرف علم سیکھنے کے بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کے کیا یہ ہوں گے؟ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، مسجدیں بنا لی ایمان کی حرارت میں، دل اپنا پرانا پاپی، کبھی نمازی نہ بن سکا. تو اس کی ذرا عمل کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، علم حاصل کر لیا پر اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے ایک سوال ہے کہ پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ انسان نے علم حاصل کیا عمل نہ کیا، تو اس تعلق سے دیکھیے اس کا معنی یہ کہ انسان ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اب اس بات کو سن کے علم حاصل نہ کرے، اس لیے کہ حاصل کریں گے تو پوچھوں گی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب میں کالج میں تھا ایک بچے کو ایک بار وہ گانا گا رہا تھا، میں نے اسے کہا گانا گانا درست نہیں، تو اس نے کان میں ہاتھ ڈالی، کہا سنے تو عمل کرنا پڑے گا نا، میں سنا نہیں ابھی. وہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ علم حاصل کرے تو عمل کرنا پڑے گا، بلکہ معنی یہ کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہے، اور پھر جتنا علم حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ مکمل طور سے کوئی بھی انسان عمل کر نہیں پائیں گا، مکمل طور سے کوئی انسان 100% مسلمان نہیں بن سکتا. ہم مکمل اپنے زندگی کے خاتمے تک اسلام پر عمل کرنے کی کوشش ہی کرتے رہیں گے اور چلے جائیں گے دنیا سے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اس کا معنی یہ کہ علم خوب حاصل کرو تاکہ شرک بدعت خرافات برائی سے بچو، اور اس کے بعد جتنا علم حاصل کیا کوشش کرو کہ جتنا ہو سکتا اس پر عمل کرو، خطا انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے مسئلے تھے جس کی بنا پر زنا کیا، لیکن میں ابھی وہ چیز کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اللہ تعالی سے دعا جو ہے کرتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے، کیا ایسی دعا قبول ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، اگر کسی بھی شخص نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو زندگی میں، کتنا بھی بڑا جرم، کتنا بھی بڑا گناہ، حتیٰ کہ رب کے ساتھ شرک بھی کیا ہو، اگر سچے دل سے دعا معافی مانگے گا انشاءاللہ اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. میرا باپ چونکہ آج عنوان توبہ نہیں، استغفار اور توبہ، لیکن کوئی بھی گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گا. لیکن میں ہرگز دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجئے اللہ معاف کرنے والا ہے، اس بات کو بالکل واضح ہو آپ کے ذہن میں. گناہ اگر کسی سے ہو گیا، ایسا وہ کہہ رہے کہ مجبوری میں کسی سے گناہ ہوا زنا والا عمل، تو یاد رکھیے، لیکن اب زندگی میں اگر اس نے سچی توبہ کیے تو اللہ رب العزت سچی توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے، اور اتنا پسند کرتا ہے، سچی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے، صحیح حدیث مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جو ہے ریگستان میں ہے اور اس کا اگر اونٹ گم جائے ساز و سامان کے ساتھ، تو وہ شخص کتنا پریشان ہوگا، اور اگر اس کے بعد اس کا اونٹ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کیجئے، اگر ایسے کوئی گناہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی ہوں گے، اللہ سے آپ سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کریں گا. توبہ کی شرائط تین ہیں، ایک سب سے پہلے دل میں نادم ہو، دوسرا اللہ سے توبہ کرے، تیسرا وہ عمل کو کبھی نہ کرے، اور اگر انسانوں کا معاملہ ہو تو چوتھا اس انسان سے معافی مانگے. تو اگر یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کا، تو آپ اللہ سے توبہ کرے، آئندہ یہ عمل نہ ہونے دے، اور اس کے بعد جس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوا اگر اسے معافی مانگنا مناسب ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو بہرحال بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بھی گناہ گار ہے اس معاملے میں، ٹھیک. لیکن اگر بہرحال اب وہ معاملہ ہو چکا ہے، اگر اس سے معافی مانگنے سے معاملہ اور بڑھ سکتا ہے، تو پھر مت کیجیے، اس لیے کہ پھر اس طرف آپ جائیں گے، ٹھیک؟ تو لہٰذا آپ اللہ سے معافی مانگیے انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، چونکہ مغفرت کی دعا یہ بھی بہرحال ایک دعا ہے جو توبہ ہم کرتے ہیں، دعا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھائی، میرا فرسٹ تین پارٹس میں سوال ہے، تو نماز میں فرض، سنت یا نفل، اس میں دعا کر سکتے ہیں یا اس کا کیسا طریقہ ہے؟ سیکنڈ، قبرستان جانا چاہیے ایسا حدیثوں میں آتا ہے، کیا تم کو یہ دل میں یہ بات آئے کہ یہاں پر ہی آنا ہے، آخری ٹھکانا وہی ہے، تو قبرستان میں جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا تو نہیں کر سکتے یا دعا کر سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ، فاتحہ اور دعا جس میں شرکیہ کلام نہیں ہوتا ہے، جیسے آج کے نام پہ فاتحہ دیتے ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھنا وغیرہ، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اور وسیلہ اور طفیل، اس میں کیا فرق ہے؟ بل بھائی نے جو سوال کیا اس میں سے میں انشاءاللہ جو دو بڑے اہم ہیں ان کو پہلے لے لیتا ہوں۔ ان کے سوال تھا کہ انسان دعا، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، دعا کیسے کرے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ ہر عبادت کے بعد دعا کرتے، اور کہا دعا ہو مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھے اس کے بعد امام صاحب دعا کرے اور آپ صاحب آمین کہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعا کرتے، صحابہ سب انفرادی دعا کر دیں، یاد رکھیے۔ اجتماعی دعا نماز کے بعد امام کے پیچھے کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ آپ کی پوری زندگی میں نبوت کی 23 سالہ زندگی میں آپ سے جب سے نماز فرض ہے اس میں ایک واقعہ بھی نہیں کہ آپ نے ایسی کبھی دعا کرائی، ایک واقعہ کے محتاج ہے کہ آپ نے کبھی، لوگ جو ہے بیٹھے آپ سے نماز پڑھی پھر آپ نے دعا کی اور صحابہ پیچھے آمین بولتے ہیں۔ نماز کے بعد مختلف مقامات پہ آپ دعا کرتے تھے، نماز استسقاء الگ ہے، نماز کے اندر آپ نے فجر میں جو دعا کرائی وہ ایک الگ چیز ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پھر پیچھے مقتدیوں کا آمین کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ من ٹھیک ہے، تو آپ اپنی نفل نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں قیام میں، تکبیر باندھنے کے بعد، رکوع میں، سجود میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں، اس کے بعد قاعدے کے اندر جو اتحیات اور درود ابراہیم کے بعد ہے وہ ثابت ہے، ان کو آپ یاد کیجئے اور ان کو آپ پڑھیے۔ تو یہ ہوا آپ کے نماز میں دعا۔ فرض کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں، سنت اور نفل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کی، بالخصوص کوشش کرے کہ سجدے میں دعا کرے، اس لیے کہ سجدے میں اللہ سے انسان سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور چیز دیکھیے کہ اگر آپ کو دعا کرنا ہے اور آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی، تو یہاں سہولت ہے، آپ نفل نماز کے سجدے میں اردو زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ بہت زبردست ذریعہ ہے مومن کے لیے کہ وہ اپنا کام منوا لے اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں، اپنی زبان میں بھی، لیکن اس کے علاوہ اس کو عربی میں ہی دعا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے رکن ہیں جہاں قنوت نازلہ ہے اور دیگر جگہ ہے، عربی میں صرف سجدے میں، چونکہ آپ نے کہا اللہ، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے اس کی سجدے کی حد تک اجازت ہے۔ دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے، تو قبرستان میں میت یا مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے احتیاط کیجئے، ورنہ آج کل ہندوستان کا جو ماحول ہے لوگ سمجھیں گے آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، چونکہ یہاں اکثر معاملہ یہی ہے، قبروں میں جا کر اس کے لیے چھوڑ کر اس سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں بالکل، اور دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ لوگ ان سے کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہاتھ چھوڑ کے کریں تاکہ وہ لوگ نہ سمجھے کہ آپ بھی خبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تیسرا، وسیلہ اور واسطے، آپ نے کہا وسیلہ اور طفیل، تو دیکھیے وسیلہ طفیل ایک ہی معاملہ، طفیل وہ اردو زبان یا اس میں بولتے ہیں، وسیلے کا معنی ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے کوئی کام کروانا، جیسا مجھے کوئی کام بڑا ہے اور میں کسی کے ذریعے سے وہ کام کرا لوں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے دعاؤں کے اندر بھی ایک جیسا میں نے رکھا، جو جائز عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ذریعہ نہیں ہے، ورنہ اسی کو ایک ذریعہ مان کے لوگ بس اس کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے سے، اس کے لیے پہلی شرط ہے جس کا وسیلہ لے وہ زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ خود بھی دعا کرے، آپ بھی دعا کرے، یہ شرائط ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، وہ نیک ہے ان کے نام سے دعا چل رہی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتی دعا، یہ متقی پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، زندہ ہو، اس کو مسئلہ معلوم ہو کیا ہے، آپ نے بتایا اس کی فلاں مسئلہ ہے، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے، یہ نہیں کہ اس نے کرا تو میں چھوڑ دوں، یہ شرائط کے ساتھ کسی کے وسیلے سے دعا بہرحال درست ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، ورنہ لوگوں نے اسی کو ایک ذریعہ سمجھا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی، حالانکہ اللہ سیدھے ہماری پکار کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے باپ بیٹی کی دعا، آپ نے باپ کی دعا بیٹے کے لیے کہا اور بیٹے کی دعا باپ کے لیے قبول ہوگی کہا، مگر ماں اور بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے ماں بیٹی بھی ظاہر سی بات اپنے لیے دعا کریں گے، دعا سب کریں گے، ایک دوسرے کے لیے کر سکتے وہ ہے، لیکن خاص طور سے یہ دو اشخاص کی دعا ایک دوسرے کے لیے قبول ہوں گی بتایا جا رہا ہے. اور عموماً مرد کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں, عموماً مرد کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں, سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو ذیل میں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی, لیکن خصوصت بتایا جا رہا ہے کہ اگر باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے کرے تو ہوں گی, یقیناً ماں کے لیے بھی ہوں گی, اور بیٹی کی دعا بھی ماں کے لیے, اور ماں کی دعا بھی بیٹی کے لیے, ہر مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے ہوں گی. لیکن یہاں خصوصاً الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کی خاص طور سے باپ کے لیے, باپ کی خاص طور سے بیٹے کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بیٹی کا ماں کے لیے نہیں ہوں گا, یا ماں کا بیٹے کے لیے نہیں ہوں گا, یا بیٹے کا ماں کے لیے نہیں ہوں گا. بیٹا ماں کے لیے بھی کر سکتا, بیٹا بھائی بہن کے لیے بھی کر سکتا, بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتی, بیٹی ماں کے لیے بھی کر سکتی. خصوصاً چونکہ الفاظ سے میں نے رکھے, عمومی اعتبار سے سب کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے بہرحال قبول ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. شیخ میرا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جو دعا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد, اس دعا کو اتنا سنگین کیوں بنایا گیا؟ آخر یہ دعا کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جنگ آزادی کے وقت, کیونکہ لوگ پریشان تھے, برے حال سے گزار رہے تھے زندگی, اس وقت سے دعا کی شروعات ہوئی. آخر یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا اختتام کب ہوگا, اور امت آخر کب تک اس میں لڑائی لڑے گی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں ہم پاس, اجتماعی دعا فرض کے بعد خاص طور سے, اس کو اتنا سنگین جو امت ملنا, یہ کب سے شروع ہوا اس طرح سے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھے, اس کا مطالعہ کرے حدیث کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے آتا ہے, آپ نماز پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک بار جو ہے زور سے اللہ اکبر کہتے, اس کے بعد تین بار استغفر اللہ کہتے ہیں, اللہ انت السلام انک السلام تبارکتا عز الجلال والاکرام, اس کے علاوہ کئی کثیر دعائیں, اللہ جو ہے کئی دعائیں ایک طویل ہے, پھر اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمد اللہ, 33 بار اللہ اکبر, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے, معزتین پڑھتے, اور کئی دعائیں پڑھتے. کہیں بھی تذکرہ نہیں ملیں گا, آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد دعا کرائی, یہ سب کرتے اپنی دعائیں, اور مقتدیوں کی طرف پلٹ کر کرتے, اور اس کے بعد آپ چلے جاتے اٹھ کر. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے ان پاک میں, ہم دیکھتے ہیں کہ امام وہ کرتا ہے نماز, اور اس دعا کو جو نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ہوتی ہے, اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں لوگ. حالانکہ حدیث واضح ہے, نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پر ختم ہوتی ہے. تکبیر سے شروع ہوئی, اللہ اکبر اور سلام پھیر دیا, نماز ختم. لیکن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اگر کوئی اٹھ کر چلے جائے, کسی ٹرین میں جا رہی تو بولتا چھوڑ دو, نماز نہیں ہوئی ابھی, کیوں؟ پر نماز ہو گئی آپ کی, دعا کے لیے رکے, اتنا سنگینی سے لیا اور کرتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھی اس کی کیا وجوہات ہے. اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, یاد رکھیے, اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, یاد رکھیے, سوائے اس کی کہ لوگوں نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے خیاس آرائیاں کی, خیاس سمجھتے ہیں, اپنے وہم و گمان. پہلی وجہ کہ لوگوں کو دعا نہیں آتی نا, تو لہٰذا ہم دعا کرا رہے, اچھی وجہ ہے. لیکن امت کب تک ہر چیز پہ لوگوں کو ڈیپینڈ ہوگی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کب تک. اچھا, اگر آپ نے اس لیے دعا کرائی امام صاحب نے کہ لوگ سیکھ لے, ہو سکتا درست عقل تھوڑا تسلیم کر دی, ہاں ٹھیک ہے, یہ کب تک؟ لیکن کتنے سال تک؟ ایک آدمی 40 سال سے نماز پڑھا, 40 سال سے وہ اس کے پیچھے ہی پڑھ رہا, کوئی لمٹ ہونا کہ ایک سال کے بعد تم سیکھ لو یا 6 مہینے ہم سکھائیں گے؟ اور سکھانے کا کوئی طریقہ ہوتا نا. اگر آپ کہہ رہے کہ لوگوں کو سکھانے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ سیکھ لے, تو ایسی دعا چلتی ہے کوئی ٹرین کی رفتار, ایسے سویا آتا, اور بعد اللہ آمین آمین آمین آمین آمین آمین, یہ سیکھنے کا طریقہ ہے, ایسا سکھایا جاتا ہے. سکھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, ہے نا, امام صاحب پلٹے, پھر مختدی سے کہ غور سے سنیے, میں آپ کو دعائیں سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کہیے آپ سب مل کے, ربنا صبر, ربنا آتنا آتے نا فت دنیا, یہ ہوں گا سکھانا, ہے نا. اب کب تک سکھائیں؟ اس کے لیے الگ کلاس رکھی پھر آپ سکھانے کے لیے. آپ لوگوں کے مسئلوں کے لیے, ان کے نہ سیکھنے کے لیے شریعتوں کیوں بدل رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر شخص انفرادی دعا کرے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن اجتماعی یہ دعا سننے سے ثابت نہیں. تو پہلی وجہ ہم سکھانے کے لیے. دوسری وجہ میں نے طلب کی کہ بھائی یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اہل علم تو اس کے قائل نہیں, یاد رکھی, اہل علم ان کے خود بڑے بڑے علماء جو ہندوستان کے تھے یا بڑے صغیر کے تھے, قائل نہیں ہے اس کے, چاہے کسی مکتب سے تعلق رکھتے ہو, کسی مسلک سے, سب نے کہا کہ درست نہیں ہے, سنت نہیں ہے, بلکہ اکثر یہ بھی کہا کہ بدعت ہے, ٹھیک. تو دوسری وجہ, ایک صاحب سے جب میں نے بات کی, میں نے کہا یہ درست نہیں ہے, کم از کم آپ جیسے لوگ اہل علم تو لوگ باتوں کو سمجھیے. تو کہا نہیں نہیں نہیں یہ ثابت ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو کہا قرآن میں دیکھیے بہت سی آیتیں ہیں, ربنا صیغہ ہے جمع کا, ربنا ربی نہیں ہے نا, ربنا اے ہمارے رب, ربی اے میرے رب ہوں گا, ربنا اے ہمارے رب, تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اجتماعی دعا کی جا سکتی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یہ اللہ کے رسول کی تفسیر نہیں سمجھی اس کی, کیا میرے صحابہ یا ربنا سے مراد اجتماعی دعا ہے, تم لوگ اجتماعی دعا کیا کرو, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال نماز پڑھائی, اتنے سالوں میں کیوں نہیں بتایا صحابہ کو کہ دیکھو اس سے مراد ہے اجتماعی دعا, تم کو سمجھ میں آیا مطلب 1400 سال بعد یہ بات پوری؟ تو پھر تھوڑے خاموش ہو گیا, نہیں یہ تو درست نہیں. تو یہ خیاس آرائیاں ہیں, سنت سے عمل ثابت نہیں ہے, اور ہر چیز میں کب تک آپ ڈیپینڈ رہیں گے دوسروں پر؟ دعا حاجت کے لیے انسان کرتا ہے, دعا عبادت ہے, حاجت ہے, اور اس عبادت کو بھی آپ آؤٹ سورس کر دیں گے, دوسرا کریں گے آپ کے لیے. آپ سمجھو آپ دعا کر رہے ہیں, وہ عبادت ہے, ایک حاجت ہے, اور آپ کو حاجت ہے کہ اللہ اولاد چاہیے, آپ کو اولاد چاہیے, آپ کو اولاد نہیں چاہیے, آپ کو خوب اولاد ہے, امام صاحب کو اولاد چاہیے, امام صاحب کہہ رہے اللہ مجھے اولاد دے, پچھوڑوں نے بس بس مجھے پہلے 11 ہو گئے, اب وہ آمین, وہ اپنی حاجت رکھ رہا ہے, وہ اپنی بات کر رہا ہے. ایک آدمی ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بریانی اور کوفتے ہونا, دوسرے آدمی کو اس سے زیادہ چاہیے, تو وہ اپنی دعا کرے نا کہ مجھے نان خلی اور فلاں چاہیے, وہ اس کی دعا میں کیوں آمین کہہ رہا ہو, اس پہ اکتفا کیوں؟ دعا آپ کے لیے ہے نا, آپ کے مسئلے اور اس کے مسئلے ایک ہے, اپنی کیجئے نا. پھر یہ دعا سنت سے سرحتن ثابت ہی نہیں, عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی. ہاں آپ کو کرنا ہے ضرور کیجئے, ہر نماز کے بعد کیجئے, لیکن اجتماعی دعا امام کے پیچھے ثابت نہیں ہے. نہیں, ایک اچھا عمل ہے, اچھی بدعت ہے, موصول ہوتے بدعت حسنا ہے, ایک جواب یہ بھی ہے بدعت حسنا ہے. میں کہتا ہوں بدعت حسنا ویسے عربی کے معنی میں ہوتا ہے اچھی, اچھا, لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے ہنسنا کا معنی, ہاں ہاں ہاں ہنسنا, ٹھیک. تو بدعت حسنا مطلب آخرت میں رونا ہے, یہاں بدعت حسنا آخرت میں رونا ہے, لیکن اس لیے کہ بدعت اور حسنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ سے اگر کہوں یہ نالے کا اچھا پانی اور نالے کا گندا پانی, نالے کا پانی بول دیا تو کافی ہوگا, اچھا گوبر اور برا گوبر, گوبر بول دیا معاملہ ختم ہو گیا. یہ بدعت بولے تو حرام ہے. اب یہ اچھی اور بری کیا ہوتی ہے, حرام چیز میں اچھا اور برا کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ کفر حسنا اور یہ کفر سیاح ہے, مطلب یہ برا کفر یہ اچھا کفر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حرام چیزیں ہیں سب, ٹھیک ہے. تو بدعت حسنا اور بدعت سیاح, اچھی اور بری بدعت نہیں ہوتی کچھ, یہ سرے سے یہ عمل سنت ثابت نہیں ہے, لہٰذا ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. اب بھائی نے کہا کہ کسی نے ان کو ایک وجہ دی کہ آزادی کے وقت لوگوں کو تھا, دیکھیے اجتماعی دعا آپ کو کرنا ہے کر سکتے ہیں, کہاں کہاں وہ سن لیں آپ, وہاں کیجیے. آپ جمعہ کے خطبے میں خطیب جو دعا کرے مقتدی آمین بول سکتا ہے, یہ اجتماعی دعا ہے سنت سے ثابت. عیدین کے خطبے میں جب امام دعا کرتا ہے خطیب, تو وہاں آپ آمین کہہ سکتے ہیں, وہاں تو سب چپی لا کے بیٹھے ہوئے, جمعہ خطبے وہ دعا کر رہا سب بیٹھے, کس کو معلوم نہیں دعا ہے, وہ ثابت ہے. عیدین کے خطبوں میں اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں, اگر تم میں سے عورتیں حائضہ بھی ہو تو جو ہے عیدگاہ ضرور آئے. عورتوں نے کہا اللہ کے رسول حائضہ عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی, تو کہا نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا ہوا, مسلمانوں کی دعا میں تو شریک ہو؟ جہاں بولا گیا حائضہ کو بھی کہا گیا جاؤ, وہاں تو بند کر دیا آپ نے, عیدگاہ میں کوئی انتظام نہیں, مسجد میں انتظام نہیں. تو جمعہ کے خطبے میں اجتماعی دعا, عیدین کے خطبے میں اجتماعی دعا, نماز استسقاء میں آپ اجتماعی دعا کر, سنت سے ثابت ہے یہ. اسی طرح اگر کوئی بڑی مصیبت, کوئی آفت, کوئی پریشانی امت میں ہو, تو فرض نماز میں آپ دعا کر سکتے اجتماعی. معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قوم نے 70 خرا, 70 صحابہ عالم دین جو دین کا علم رکھتے تھے بلایا, کہا ہمیں اسلام سیکھنا ہے, اور شہید کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں 40 دن تک بد دعا دی ان کو, دعا ہی ہوتی مطلب بری دعا. تو وہاں تو آپ فرض نماز کے اندر کیجئے کرنا ہے, تو عیدین کے خطبوں میں کیجئے, آپ جمعہ کا خطبہ آپ کے لیے ہے, نماز استسقاء آپ کے لیے, اور اس کے علاوہ اجتماع کہیں بھی مسلمان جمع دو چار اور کہہ دے اللہ معاف کرے بھائی اس کو, آمین بولتی ہے کیا مسئلہ. لیکن خاص طور سے ایک جگہ بیٹھ کر نماز کے بعد وہ ذکر و اذکار جو سنت سے ثابت ہے وہ سب ترک کر کے دعائیں چل رہی, دعا ہوئی ہاتھ پھیرے اٹھ کے چلے گئے. ارے ذکر و اذکار کہاں ہے؟ آپ دائمی پوری زندگی ذکر و اذکار کرتے نماز کے, وہ تو پورے غائب ہے, اور آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کی اس کی وجہ سے ذکر و اذکار غائب ہو. تو یاد رکھیے اس معاملے میں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ انفرادی کیجئے, اپنی دعا کیجئے, اور جب آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ میں کیجئے, آپ کو جو زبان آتی کیجئے, جتنا یاد ہو عربی میں کیجئے, جتنا یاد نہ ہو اپنی حاجت رکھیے اللہ کے سامنے, اس لیے کہ ہر شخص کا, ہر فرد کا مسئلہ الگ ہے, وہ اللہ سے اپنی حاجت رکھے, اور انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت اس کو اس کا جواب دیں گا. کسی نے ایک سوال کیا, مجھے ایک میسج آیا تھا, اس میں ایک دعا تھی اور لکھا تھا کہ یہ دعا 10 لوگوں کو بھیجو تو آپ کی مصیبت دور ہو جائیں گی, 6 لوگوں کو بھیجو تو دعا قبول ہوگی, کیا یہ صحیح ہے؟ اور آخر میں لکھے تھے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو ضرور بھیجنا, ایسے وقت میں کیا کریں, لوگوں کو میسج بھیجے یا نہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا, دعاؤں کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے, چونکہ لوگوں سے کروائے کوئی بھائی اپنے لیے کرے تو قبول ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, کاغذوں پر دعا یا کچھ لکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اب اس کو دس لوگوں میں بانٹو, دس لوگوں تک پہنچاؤ, اگر ایمان والے ہو تو ضرور پہنچانا. بہت سے میسج مجھے بھی آتے, اگر ایمان سچا ہے تو سب مسلمانوں کو بھیجو. میں نے کہا اتنے کروڑوں مسلمان ہیں, میں کہاں سے بھیج سکتا اکیلا آدمی, سب کو بھیجو. ایمان ہے تو شرط بھی لگا دی, انہوں نے طے کر لیا نہیں ہے تو مطلب نہیں بھیجے, مطلب ایمان نہیں. پھر اس پہ دس لوگوں کو بھیجو تو دعا پوری ہو جائیں گی, چھ لوگوں کو بھیجو تو فلاں ہو جائیں گا. یہ تو ٹھیک تھا, اب اس میں یہ بھی لکھا ہوا رہتا اگر نہیں بھیجے تو ایک آدمی مر گیا, ایک کا بچہ مر گیا, ایک کی نوکری چلے گئی, اور ایک نے کر دیا تو اس کی لاٹری لگ گئی, اس کا فلاں ہو گیا. دیکھیے یہ سب فالتو باتیں ہیں, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اپنی دعا آپ کیجیے ایسے کوئی میسج بھیجنے سے یا لکھ کر دینے سے. یہ ہو سکتا ہے میسج موبائل کمپنیاں کسی زمانے میں زیروکس کمپنیوں کا چال ہوں گی کہ بھائی زیروکس لوگ زیادہ بانٹے, میسج کرے تو بھیج دیا ایک میسج لا الہ الا اللہ, بھیجو کتنے لوگوں کو دو کتنا ثواب ملیں گا, بھیجتے لوگ لا الہ الا اللہ اس کو میسج کرتے لوگ کتنا ثواب ملیں گا. یہ کون سا طریقہ ثواب حاصل کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا تو راستے پہ کھڑے جا ناکہ بندی کر دو, چلو لا الہ الا اللہ نکلو باہر, لا الہ الا اللہ نکلو, کتنا ثواب مل رہا, کتنا ثواب ملیں گا. ہر دن اپنے محلوں کو روک دو, ہر مسلمان آنے کو لا الہ پڑھو آگے جاؤ, چلو لا الہ پڑھو جاؤ, کتنا ثواب ملیں گا. کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے؟ مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چیز کیا ہے. تو بہرحال یہ بے بنیاد چیزیں ہوتی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ ہی اس کو فارورڈ کرے. اور بچہ مر گیا یہ سب فالتو بات ہے, صرف آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. اور لگا بھی تو کیا لگتا, سب کی لاٹریاں لگتی ہیں, حرام چیز ہی لگتی ہے. ایک نے کیا اس کی لاکھ کی لاٹری, حرام چیز ہی لگی, لگی بھی تو حلال نہیں ملا اس کو کچھ. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بے بنیاد ہے. ایسے چیزوں کو لے کر آپ کہے, آپ بہت ایمان والے بولنا آپ کے پاس ہی رکھیے, اتنا ایمان ہمارا نہیں بلند, آپ ہی بانٹ دیجیے. کہ تمہیں لکھا ہوا میں نے بھی دیکھا ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے تو ضرور بھیجنا, مسلمان ہے تو ضرور بھیجنا, نبی سے محبت ہے تو ضرور بھیجنا, عاشق رسول ہے تو ضرور بھیجنا. یہ شرائط کا ہے کے لیے, اور کیوں میں آپ کے سامنے اظہار کروں میری محبت کا؟ کوئی ضروری آپ کے سامنے بتانا میں کتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بے بنیاد چیزیں ہوتی ہے, اس کو آپ ذہن سے چھوڑے اور ایسے میسج کو ڈیلیٹ کر دیں جس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یاد رکھیے جی. السلام علیکم فیض بھائی, آج کل جو ہے تو ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں جاتے وقت کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا, اس طرح کہنا درست ہے؟ میں نے سوال کیا کہ اکثر لوگ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا, تو کیا درست ہے؟ تو دیکھیے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ کسی کو آپ ملے یا کوئی حج کو جا رہا, عمرے کو جا رہا, یا کوئی عام آدمی ملے تو آپ یہ کہہ سکتے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو یہ کہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے, اور وہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہے جو قرن قبیلے کا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اگر وہ اللہ کے نام پہ وہ خصم اٹھا لے تو اللہ اسی خصم پوری کر دیتا ہے, اس کی بات سن لیتا ہے. اگر تمہیں ملے تو ضرور اسے دعا کروانا. جیسے پتا چلا آپ لوگوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر تمہیں ملے دعا کروانا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ آئے جن کا نام اویس تھا, خرن قبیلے کا, اویس خرنی. بہرحال ان کے بارے میں بہت سی غلط فلط ایسی ویسی باتیں ہیں, حقیقت یہ ہے بس اتنا ہی واقعہ آتا صحیح بخاری میں ان کے تعلق سے. تو جب وہ ملے آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو, تو آپ نے ان سے ملے اور کہا کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, بات سمجھ. تو آپ اس معاملے سے, یا بہت سی اور بھی روایت مجھے آپ سمجھ خود دوسرے صحابہ سے کہا, تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی نیک متقی آدمی کو ملے تو کہہ سکتے دعا میں یاد رکھو. انشاءاللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی قباحت والا معاملہ نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, دعا ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے صدقے سے اس کی دعا کو قبول کر, کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں, مانگنا ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا. پہلی چیز تو یہ, بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے میں اللہ, اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے, وسیلے, طفیل, واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں, اس سے قبول کر, تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے, جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, زندہ تھے دنیا میں, تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا, اور وہ بھی ان چار شرائطوں کے ساتھ, زندہ ہو, متقی ہو, تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں, زندہ ہونا شرط ہے. اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو. حدیث میں الفاظ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں, آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے, صبر کرے تو بہتر ہے. کہا نہیں, دعا کیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, گھر جا, دو رکعت نماز پڑھ, نماز کا دیا دعا کر کے, اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی, انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. لیکن اس حدیث میں جو باتیں بھی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا, آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی, یا یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں, ابھی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی یاد رکھی, دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی, نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے, اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے جو سن سکے, ٹھیک ہے بات سمجھ رہے. تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی کروائی بھی. لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی, اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے, قحط سالی ہوئی, سوکھا پڑا, تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, وہ آئے, عمر ابن خطاب نماز استسقاء کا اعلان کیا, لوگ باہر گئے, نماز ہوئی, نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہے, عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا, اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا, آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں, ہماری دعا کو قبول کر, اور خوب بارش ہوئی. پتا کیا چلا اس سے, نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی, جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی, جو زندہ متقی انسان تھے عباس ان کے چچا. تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوں گا کیا بتائیے, عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد نہیں کیا تو ہم یہ 14 سال بعد کر سکتے ہیں کیا بتائیے, صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے, انتقال کے بعد کبھی یہ کہا کہ رسول کے وسیلے سے واسطے سے طفیل سے صدقے طفیل سے, پتا نہیں یہ کیا لفظ ہے, تو مانگتے ہیں یہ درست نہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے, اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا, یاد رکھیے, اور کسی کے واسطے کی اللہ کو ضرورت نہیں. اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے خلق کا لفظ بھی نکال دیا, نبی کو اتنا بھی نہیں دیا, کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری, خلق بھی نہیں کہا, کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں, سیدھا کہا یہ مجھ سے تم سے پوچھتے دعا, مجھ سے پوچھتے کہا میرے بارے میں, تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں, اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو, ہاں لفظ ہی نہیں خلق, جبکہ دوسری جگہ ملیں گے آپ کے لفظ, سمجھ رہے آپ بات کو. تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سیدھے دے سکتا ہے, جو صدقے یا طفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سے ان کی حیات اور زندگی میں تھا, اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں یاد رکھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا کیسا ہے, تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا, تب حیات تھے جب مانگا جا سکتا ہے, تو پھر آج کیا کرے, تو کوئی متقی نیک پرہیزگار شخص ہو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے, آپ بھی اس کے لیے دعا کرے, تو بھرا انشاءاللہ عزیز یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں, اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا. السلام علیکم فیض بھائی, میرا پہلا سوال یہ ہے, آپ نے جیسے بتایا نماز میں دعا کر سکتے ہیں, فرائض میں یا انفرادی طور پر جب نماز پڑھتے ہیں سجود میں رکوع میں قیام میں, تو اس میں یعنی کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سلام جو دعا ہے, تو کچھ پرنٹ آؤٹس میں نے دیکھے مسجد میں لگائے جاتے ہیں, السلام علیکم اور سلام علیکم, یعنی کہ بتایا جاتا ہے ٹرانسلیشن اگر غلط کیا جاتا ہے تو وہ بدعا ہو جاتی ہے, تو عام طور پر سلام علیکم جو ہے تو وہی کہا جاتا ہے, اور اگر ہم لانگ ڈسٹنس پہ ہے کسی سے اگر سلام کرنا ہے بائکس وغیرہ پر ہے تو اشارے سے یعنی سر کے اشارے سے ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے, تو وہ درست ہے یعنی؟ اور میرا ایک سوال ہے, اگر تلاوت کرتے ہیں تو جو سجود کی آیت آتی ہے تو امیڈیٹلی سجدہ کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ایسے اوقات میں تلاوت کر رہے ہو جو حرام ہے, سجدہ حرام ہے جیسا زوال کا وقت ہے, تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی کے پہلے دو سوال عنوان سے متعلق میں پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ, انہوں نے کہا کہ جب نماز فرض و نفل ہم سجدے رکوع قیام میں دعا کریں تو کیا ہاتھ اٹھا کر کریں گے؟ تو یاد رکھیں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کریں گے, سوائے اس کے جب آپ قیام میں دعا کر رہے ہو یا رکوع سے اٹھنے کے بعد کر رہے ہیں, ان دو صورتوں میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ سجدے میں نہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ سجدے میں ہاتھ اٹھانا مطلب سجدے میں کرتے ہیں ایسے الٹے ہاتھ رکھتے ہیں آسمان کی طرف, ہاں سجدہ ایسا ہوتا ہی نہیں, سجدہ ایسے ہی ہوں گا, ٹھیک ہے, سجدے میں نہیں قائدے میں نہیں. آپ اگر دعا کریں اور قیام میں ہیں امام اور یا پھر اپنی انفرادی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں اپنا سورہ فاتحہ زمین سورہ کے بعد, یا اس کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب بولتے آپ اٹھتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ دو موقع پہ آپ سے ثابت ہے آپ دعا کرتے تھے, ٹھیک. اس کے علاوہ باقی اس میں ہاتھ اٹھانا آپ کو نہیں دعا کے اندر, ٹھیک, یہ آپ کا بہر پہلا. دوسرا آپ نے کہا کہ سلام کے تعلق سے ہوتا ہے کہ لوگ السلام علیکم تو مسجد میں لکھتے, چونکہ سلام دعا ہے کہ اس کے غلط معنی ہونے سے کیا کیا ہو سکتا ہے, السلام علیکم تو تم پر موت ہو, مختلف چیزیں بہرحال ہوتی ہیں, اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, ہم کوشش کریں کہ سلام جیسا ویسا بولنے کی کوشش کریں, لیکن بہت سی بار کیا ہوتا ہے وہ روانی میں چلتا ہے, السلام علیکم, مطلب ایک روانی رہتی, ہر علاقے کا ایک طریقہ رہتا, مقصد اس کا سلام کرنا ہے, لیکن کوشش کرے کہ ہم پورے تلفظ الفاظ پورے ادا کریں السلام علیکم, لیکن ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے تو ہم یہاں اس کا انٹینٹ مانا لیں گے, اس کا مقصد کیا. یقیناً کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کی بدوا نہیں دیتا ہے یا اس طرح سے نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ یہودی تھے, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم, تم پر موت ہو. تو میں عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی سی جذباتی تھی, عمر میں بھی کم تھی, ایک مرتبہ جب کہا تو اٹھی اور کہا وعلیک السلام, تجھ پر بھی موت ہو. آپ نے کہا عائشہ ایسا جواب نہ دو, وہ بد اخلاق ہے تو کیا ہوا, تم بد اخلاقی مت کرو ان سے, جانے دو, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہاں کسی کا مسلمان کا انٹینٹ دوسرے کو وہ کرنا نہیں ہوتا, سوائے اس کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ یہودی مسلمان ہے, مسلمان کو یہودی کہتے ہیں, اس کو کرو والا سلام جو یہودی آپ کرتے تھے, ویسا نہیں یاد رکھیے. تو اس کا انٹینٹ دیکھا جائے گا, کوشش کرے کہ السلام علیکم, آپ پورا اس کو اپنے جیسا اس کا حق ہے ویسا کوشش کرے. لیکن اس کے علاوہ بدل بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی نیت لی جائیں گی, نہ کہ اس کا جو ہے لفظی معنی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. چونکہ عنوان سے متعلق بہت سارے سوال آتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ پہلے جو عنوان سے متعلق ہے ہم اس کو لے لیں گے. کسی نے ایک سوال کیا, میرے والد بینک میں کام کرتے ہیں, کیا میری دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ میں بچپن سے حرام کھا رہا ہوں, کسی نے سوال کیا انٹرنیٹ کے ذریعے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ایک اچھا سنجیدہ سوال ہے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس کے اختیار میں نہ ہو, اس کا والد جس گھر میں پیدا ہوا, اس کے والد غلط جگہ کام کرے, وہ کیا کرے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, آپ کی تب تک پوچھ نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ بالغ نہیں تھے. ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, چونکہ وہ والدین کی ماتحت ہوتا ہے تو وہ حرام حلام کی تمیز بھی نہیں کر سکتا, خود روزی بھی نہیں کما سکتا. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوئے تھے تب تک آپ کا وہ کھانا مسئلہ نہیں تھا, بالغ ہونے کے بعد آپ وہ چیز نہیں کھا سکتے, اپنا خود کمانا پڑے گا آپ. والدین ہوتے کسی کے رشوت خوری پہ رہتے فلاں کرتے ہیں, اور 100% اگر ان کی کمائی سود پر تھی 100% تو آپ کے لیے مسئلہ ہے, لیکن اگر بینک کے ساتھ ساتھ ان کی کھیتی باڑیاں ہوں گی, آپ کی دادا سے جو وراثت میں ملی ہوں گی فلاں, وہ مسئلہ نہیں, وہ پیسہ تو ٹھیک ہے. اگر ایسا مکس ہے ان کی انکم تو آپ یہ سوچیے کہ آپ کو انہوں نے حلال سے پرورش کی, حرام سے نہیں. لیکن 100% کسی کو پتا اسی سے ہوئی, تو جب تک وہ بالغ نہیں تھا تب تک اس کو اپنے والد کا پیسہ لینا درست تھا. بالغ ہونے کے بعد اس کو وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا, یا اس والد کو بولنا پڑے گا آپ یہ کمائیں گے تو میں ساتھ نہیں رہ سکتا, اور خود اپنا کما کے روزی روٹی وہ کرنا ہوگی. اس کے بعد اس کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ, اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کو پکڑ نہیں کرے گا. السلام علیکم, میرا سوال ہے یوم عرفہ کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کہاں تک صحیح؟ بھائی نے سوال کیا یوم عرفہ کا روزہ, تو یوم عرفہ کا روزہ یہ سنت ہے, یاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں جائے, جو نو ذی ہوتا ہے, تو تم لوگ روزہ رکھو, ٹھیک. اور یہ روزے کی فضیلت یہ بتائی کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور ایک روزہ جو 9, 10 یا 10, 11 محرم کا ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ نفل روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جی السلام علیکم, میرا سوال عقیدے سے بھی ہے اور دعا کے تعلق سے بھی ہے, کہ جو سیکریٹلی جو کنڈے بناتے ہیں اس کے بارے میں, اور جو نیاز کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ کرنی چاہیے یا کسی اور کے, اور جو سواریاں اٹھاتے اور مطلب ان سے بھی مانگتے ہیں نیمبو کاٹ کر, تو اس کا کیا ہے وہ بتائیے. میں نے سوال کیا کہ جو لوگ نیاز کرتے ہیں یہ بھی حاجت کے لیے کرتے ہیں نا, کسی سے کر کے اس کے بدلے میں, یا پھر سواریاں جو ہوتی ہے اس کا تعلق دعا سے اور عقیدے سے بھرا, سواریاں ہوتی ان سے مانگتے ہیں. تو یہ بات بالکل ایک عجیب ہے کہ اس امت نے دعا کا معنی ہی نہیں سمجھا, اور شرک کو انہوں نے کبھی برا ہی نہیں سمجھا. حالات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ وہ سواری تو بہت دور کی بات ہے, وہ سواری جو اونٹ یا گھوڑے پہ رہتی اس سے بھی مانگتے ہیں, سبحان اللہ, اس سے بھی مانگتے ہیں. اس کے نیچے سے گئے تو یہ فضیلت ہے, اس کے پیروں کے بیچ سے گئے تو یہ فضیلت ہے, اس کا پیر پیر پہ پڑ گیا تو یہ فضیلت ہے, حالانکہ جان نکل جاتی لیکن پھر بھی اس کی فضیلت رہتی ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے, اس کو بچہ لگا دے تو یہ فضیلت ہے, اس سے دعا مانگ لے تو رد نہیں ہوتی. اور دیکھو تم بولتے نا یہ غلط ہے, ہماری دعا قبول ہوئی. آپ بولتے ہیں بات تو صحیح ہے, کر دیا ایک دیکھ چلا دیا ایک فلاں کر دیا, دعا قبول ہوگی؟ یہ دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے, اس لیے کہ جب کوئی انسان شریعت مطہرہ جو پاکیزہ شریعت ہے جو بتایا گیا اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کرتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو کتاب و سنت اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہے, نولہ ما تولا و نسلہ جہنم و سات مصیرہ, اللہ اس کو راستے پہ چلا دیتا, اس میں سکسیس مل جاتی ہے اس کو, نولی ماتا والا جدھر نکل گیا ادھر ہی نکال دیتا, وہ نسلی ہی جہنم اس کا آخری ٹھکانا جہنم ہے, وہ سات مسیرہ بہت بری جگہ رہنے کے لیے, سمجھ رہا بات کو. تو آپ نے عقیدہ رکھا وہ دیں گا, اللہ نے دے دیا اس کے ذریعے, اور صرف آپ سواریاں اور یہ آستانے اور ان کو کیوں لے رہے ہیں, آپ غیر مسلموں کا بھی لینا, چرچوں میں بھی ہوتا ہے وہ, اور مندروں پہ بھی ہوتا ہے وہ, اور جو ہے بدھ مٹوں میں بھی ہوتا ہے وہ, اور یہودی اپنے ہیکل میں، مطلب یہ سب وہاں بھی ہوتا ہے، کوئی اس میں بڑی چیز نہیں ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے مانگوں گے تو وہ دیں گا، کسی اور سے مانگوں گے تو دینے والا تو اللہ ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آپ سمجھ جائیے، اللہ اپنے اس سے نکال دیں گا، آپ کو اپنی رحمت سے بری کر دیں گا. تو یہ سواریوں کے ذریعے جو لوگ مانگتے ہیں یہ شرک ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ نے کہا امواتن غیر احیا، مردہ ہے وہ، سواری میں کوئی ہے اور رہتا بھی تو بیوڑا رہتا اس کے اندر، وہ ایک دن جو رہتا. ہاں وہ پیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا، کبھی اس کو موٹی سوئی چھپائی، اس کو آواز بھی نہیں کرتا، ہو ناچتے رہتا اپنا، کیونکہ چھوٹے تھے جب ہم، اللہ نہ کرے کوئی سواری والا یہاں ہوں گا تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے، تو سوئیاں لگ جاتے تھے بڑی بڑی، ان کو کچھ نہیں ہوتا، بولے بہت طاقتور تھے حال، جن کو حال آتا، باتیں بھر جاتی، ان میں علی آ جاتے، فاطمہ آ جاتے، حسن حسین گھس جاتے، تو کچھ بھی کرو ہے نا، لمبو کھا لے رہے، آنکھ پہ بھاگ رہے، تو ہم سوئی چھپاتے تھے اس کو، تو خالی تھوڑا سا ہلتا تھا اور بھی ناچتے رہتا تھا اپنا، پلٹے کبھی بولا نہیں کہ کون ہے زالا یہ کرنے والا، تو اس سے اندازہ ہوگا کچھ نہ کچھ نشے میں ہی ہوں گا، ورنہ عام انسان ایک سوئی چھپ جائے برداشت تھوڑی ہوں اس کو، نشے میں رہتا ہو پورا دھوت ناچ رہا ہے لے کے پاگلوں کے جیسا، اس کو پہلے ہوش میں لاؤ، پہلے دعائیں مانگ رہے ہو اس سے، اندازہ لگائے. جب انسان اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں ٹیکتا، اپنے ہاتھ کو رب کے سامنے اٹھاتا، تو اللہ ہر در پہ اس کو سر ٹکاتا ہے اور ہر جگہ ہاتھ اٹھانے لگاتا ہے، جاؤ پھر کرتے رہو یہ کام اب. اور ہمارا کام ہو جا رہا تو اللہ ہی کرتا، بھائی تمہاری زندگی برباد کر دے اللہ اس کے ذریعے، آخرت برباد ہو جائیں گی اس لیے کہ تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اللہ نے چھوڑ دیا اس راستے پر، کامیابی دے دی تم کو اس راستے پر. تو بہت احتیاط کیجئے، دعاؤں کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور لوگ ہر در دیوار سے دعا مانگتے ہیں، آستانوں پہ دعا مانگتے ہیں. آستانے کیا ہے؟ تو بولے وہ کسی کے نام کا خبر کی مٹی لا کے ایک ریپلیکا، مطلب وہ وہاں ہے تو ان کا ایک آستانہ. آستانے کی کیا فضیلت؟ آستانے کی فضیلت تو بس پوچھی، مطلب کیا کیا ہے، چدرے چڑھ رہی ہے، مسلمان بھی سر ٹیکے ہوئے، غیر مسلم بھی ہیں. کوئی غیر مسلم کبھی دیکھتا ہوں تو کیسے عجیب تعجب کرتا ہوں گا کہ میرے بت کے سامنے مسلمان سر ٹیک لے تو کیا غلط ہے، یہ بھی تو خالی کھڑا ہوا ایک مجسمہ ہے، کچھ تو بھی آستانہ. فرق کیا ہے بتائیے نا مجھے، اس شرک میں اور اس شرک میں. اور میں بھی تو مانگتا ہوں جس سے مانگتا ہوں، یہ بھی مانگتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، میں بھی بولتا ہوں یہ وسیلہ ہے، میں کیا بولتا ہوں کہ یہ بت ہی دینے والا، میں کہتا ہوں یہ بت ایک ذریعہ ہے مجھے معبود تک، رب تک، ایشور تک، بھگوان تک پہنچنے کا. تم بھی تو وہی کہہ رہے ہو کہ یہ ذریعہ ہے، اور میں تو بھی ایشور کا بول رہا ہوں، تم تو کسی کس کے تھرو جا رہے، اندازہ لگا لیجیے. اور یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں سکتے، یہ غلط فہمی کے شکار ہے مسلمان، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. ٹھیک، ایک صاحب ایک مرتبہ، میرا ایک جگہ جو ہے درس ہوتا تھا، وہاں اکثر لوگ جو تھے وہ خرافہ شرک بدعت پہ تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے ایک بہت بڑے پیر آئے تھے وہاں، ان لوگوں نے کہا یہاں ایک نوجوان آتا ہے وہ ایسا بولتا ہے کہ اللہ سے سیدھے مانگ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو اللہ والے ہیں. تو بولے اپن بولے جنید بغدادی والے. بولے یہ کیا ہے؟ بولے اللہ والے. وہ دیکھو بولے ایک واقعہ سناتا بات سمجھنے کے لیے، حکایات بھی ایسی لاتے چن چن کے واقعات. ایک شخص تھا بولے کشتی ڈوب گئی، جنید بغدادی بھی تھے اور وہ آدمی بھی تھا، بولے کشتی ڈوب گئی تو جنید نے بولا یا اللہ، تو اللہ نے جنید کو بچا لیا. اب یہ آدمی نے سنا جنید نے بولا، اس نے بولا یا اللہ تو ڈوبتے جا رہا، ڈوبتے جا رہا، ڈوبتے جا رہا. تو پھر جنید نے بولے بیٹا جنید تک تو پہنچ جاؤ، اپنے اللہ تک پہنچنا. تو اس نے بولا یا جنید، تو اوپر آ گیا. اللہ اب کیا بولیں گے ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر سیدھے یہ کہتے. دیکھیں نا یا فلاں، یا غوث، یا یہ، اور یا کتنے الخاب ہیں. اللہ کو چھوڑ کر آپ سب سے مانگ رہے دنیا بھر سے، آپ اندازہ لگائیے اللہ نے کتنا صحیح خاکہ کھینچا. امواتن، ارے مردہ ہی یہ سب، زندہ تک نہیں، اور قیامت تک انہیں پتا نہیں چلے گا. اب جو لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے پیر، مرشد فقیر، اور بالخصوص عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، اور کیا کیا ان کے نام، غوث اعظم اور یہ اور وہ، حالانکہ غوث اللہ کی صفت ہے، یاد رکھی، یہ کسی بندے کو نہیں دینا چاہیے. غوث مطلب سب سے بڑا دینے والا، یہ فارسی لفظ ہے، الگ بات ہے، بہرحال داتا، دینے والا. تو بہرحال جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. کبھی تھوڑا غور تو کیجیے، کبھی غور تو کیجیے، جن سے آپ ہندوستان میں مانگ رہے ہیں انہیں کا شہر بغداد ہے جہاں وہ مدفون ہے، یہاں سے ان کا آستانہ بنا کے جب اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں، کیوں نہیں وہ بغداد پہ جو امریکی بم جاتے وہ الٹے واپس چل جاتے آسمان کی طرف؟ ان کے ماننے والے وہاں بھی ہوں گے نا، وہ بولیں یا غوث اس بم کو پلٹا دے. کیوں نہیں پلٹ رہے ہو؟ ہزاروں ٹن بم مار دے رہا بغداد پہ لا کر، کیوں نہیں اٹھ کر انہوں نے بچا لیا کہ پورے بم واپس الٹ کے امریکہ کی طرف؟ یہاں سے آپ بول رہے کہ وہ میرے کام نکال دے رہے، جہاں ہے وہ مدفور وہاں کے کام نہیں نکل رہے، وہ علاقہ جو ہے غلامی کے اندر آ گیا ہے آزادی سے، تھوڑا عقل بھی ہونا. اس لیے اللہ نے کہا اموات، ارے مردہ ہی یہ لوگ، کچھ نہیں کر سکتے، سنتے تک نہیں تمہاری دعاؤں کو، اور آخر وقت میں قیامت دن انکار کر دیں گے شرک کا کہ ہم نے نہیں بولا تھا اللہ ان کو، تو ہمارے پیچھے آ گئے تھے یہ لوگ، سمجھ رہے؟ تو یہ سب بری بات ہے، یاد رکھیے. ان تمام سے احتیاط کرے، اجتناب کرے، خالص ایک اللہ سے آپ کو مانگنا ہے، یہ زبردست آپ کا ذریعہ اور ہتھیار ہے مومن کا. اس کے علاوہ کسی سے مانگنا یاد رکھیے بہت سخت شرک ہے. اس کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا قرآن پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہر نیکی کے بعد دعا کر سکتے ہیں آپ، تو قرآن پڑھنا نیکی عبادت ہے، تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، ہر نیکی کے بعد، نماز کے بعد نیکی، روزہ پورا دن رہتے تو روزدار کی دعا قبول ہوتی، عبادت میں رہتے، حاجی حج میں جب رہتا پورے دن اس کی دعا قبول ہوتی، مجاہد مجاہد، تو ہر عبادت میں جب بھی آپ ہو دعا کرنے سے دعائیں، تو قرآن بھی عبادت ہے، اس کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں جی. سر میرا نام سمیر ہے، آئی ایم فرام بینگلور، پروفیشنل ریزولوشن ایکسپرٹ. میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے سر کہ جو انسان شرک پہ مر گیا، مسلمان تھا بٹ شرک پہ مر گیا، تو اس کے حق میں ہم دعا کر سکتے کہ فرسٹ کوشچن. اینڈ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے سر کہ رمضان مہینے میں افیکٹولی اور مطلب بڑی تعداد میں خاص کر کے عورتیں جو قرآن بخشتے ہیں، آئی نو اٹس رانگ ایکچولی بٹ پیپل ڈزنٹ انڈرسٹینڈ، تو اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ثواب جاتا ہے ان کا اس کے بارے میں. پہلا آپ کا سوال کیا تھا؟ سر میرا سوال تھا کہ جو لوگ کوئی بندہ مسلمان تھا بٹ شرک پہ مر گیا، تعویذ. جی پہلا سوال یہ کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اور وہ شرک پر مر جائے تو کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، مسلمان تھا وہ لیکن شرک کرتا تھا، مختلف ایسے تعویذ ہو، خبروں دعائیں مانگنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ جو بھی کرتا تھا، تو پہلی چیز اگر ایسا مسلمان جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ شرک پر مرا، یقین ہو، تو اس کے لیے پھر دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک مومن مسلم کے جو مومن کو زیبہ نہیں ہے کہ جو مشرکین کے لیے دعا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز جو ہے عبداللہ جو ہے بن سلیم کی جو ہے منافق کا سردار تھا پڑھائی، اللہ نے کہا ایک مومن کو جائز نہیں. دوسرا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا جو ہر نبی کو دی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا استعمال نہیں کی. ابھی قیامت کے دن آپ سے فرماتے دعا استعمال کریں گے اور کہیں گے اللہ تو دنیا میں ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، میری ایک دعا دنیا میں باقی تھی، تو اب سن لے کہ میرے والد کو جو ہے جہنم میں نہ ڈال، مجھے رسوا مت کر لوگوں کے سامنے. تو اللہ کہیں گے ابراہیم کیا تجھے نہیں معلوم میں نے جنت مشرکین پہ حرام کر رکھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو رسوا نہ ہو بول کر اللہ ان کے والد کی شکل بدل دیں گا اور ان کو بچھو بنا دیں گا تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ان کے والد گئے، اتنا تسکین دیں گا لیکن نجات نہیں ہے، اٹھا کر ان کے والد جہنم میں بچھو کی شکل میں ڈال دی جائیں گے. تو شرک پر اگر مر گیا ہو یقینی آپ کو معلوم ہے تو الگ بات ہے، اور اگر ایک مسلمان تھا آپ کو پتا ہے بوڑھا رہا زندگی میں شرک کرتا تھا مرتے وقت لیکن آپ کو حالات نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن پہلے توبہ کی ہوں گی، دو دن پہلے کی ہوں گی، تو اس معاملے میں مغفرت کی دعا کرتے رہیے. لیکن جس پہ یقین ہے 100% کی یہ شرک پر مرا اور مرتے وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یا بول کر چلاتا رہا، تو بہرحال پھر اس معاملے میں اس آدمی کی آپ وہ نہیں کریں گے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو رمضان میں عورتیں قرآن پڑھ کر بخشتی ہیں تو کیا یہ قرآن بخشا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان کو اپنی زندگی میں ذاتی طور سے کرنا ہوگا، یہ بخشا نہیں جاتا ہے، ایصال اور ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ کچھ بدنی عبادتیں ٹرانسفریبل ہے لیکن یہ بدنی عبادت ٹرانسفر، جیسے میری نماز آپ پڑھ سکتے مرنے کے بعد یا میری اولاد پڑھ سکتی نہیں، تو قرآن بھی اس میں سے. ہاں جو ٹرانسفریبل عبادت ہے وہ کیا ہے، آپ حج کر سکتے ہیں ان کا، عمرہ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے نظر کے یا کوئی رمضان کے ایک آدھ روزے بچے ہو رمضان کے ایک آدھ سال کے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن پڑھ کر بھیجنا یا نماز پڑھ کر بھیجنا یا وہ سب چیزیں بہرحال اس سال نہیں ہوتی. ایک سوال کیا والدین کے خبر پر جا کر دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو کون سی دعائیں صحیح حدیث ثابت؟ دیکھیے والدین کی خبروں پر یا کسی مومن کی خبر پر یا قبرستان سے گزرے تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جس کے لیے آپ کو عربی الفاظ کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی مغفرت کر، ان پر رحم فرما، ان کی جنت میں جو درجات کو اعلیٰ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعائیں آپ خبر پہ جانے کے بعد جو ہے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سنت سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں. اگر آپ کو سنت سے ثابت مستند دعائیں دیکھنا ہے تو کم و بیش 300 مستند دعائیں جو ہے علامہ قحطانی نے اپنی کتاب حسن المسلم میں جمع کی ہے، کم و بیش 300، اور یہ ماشاء اللہ ہندی، اردو، انگلش تمام بہت سی زبانوں میں آ چکی ہے. وہ پاکٹ سائز کتاب ہوتی ہے، ضرور خریدے، جیب میں رکھے اس کو. کوئی مستند دعا چاہیے کوئی مسئلہ ہے، پوری فہرست ہے، کھولیے اپنا پڑھیے اور جیب میں رکھیے، یاد کر لیجیے. اچھا ہے یاد نہیں ہوتی تو پڑھیے، ہمیشہ جیب میں رکھیے. تو وہ کتاب لے لیں انشاءاللہ، اس میں تمام یہ دعا انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. السلام علیکم، میرا نام سہیل شیخ ہے، میں بی سی اے سائنس کر رہا ہوں. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو غیر مسلم جو ہے وہ بھی دعا کرتے ہوں گے، ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، تو کیا اللہ نے ان کو دنیا میں جنت دے دی یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ جو غیر مسلم ہوتے دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کیا اس کی وجہ ہے، کہ اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا یا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے اللہ دعائیں سب کی سنتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی سنتا اور غیر مسلموں کی دعائیں بھی اللہ سنتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے ہٹ کر عقیدہ باندھ دیا, اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے, سمجھا بات کو, تو آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان کو خوب اللہ اولادیں دیتا ہے, خوب مال بڑھا دیتا ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافروں کے لیے یہ جنت ہے دنیا اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہوں, یا پھر ان کا کفر اتنا سخت ہو حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھی اختیار نہ کیا ہو, اللہ ان کو اس معاملے میں چھوڑ دیتا ہے. تو لہٰذا اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ حق پر ہے, بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں ان کو جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دے رہا ہے. اگر کسی خاتون جس کے گھر میں اسے پتا چل جائے کہ ان کے گھر میں حرام مال آتا ہے اور اسے دوسرے کے ذریعے کوئی جگہ نہ دوسرے کے پاس کوئی جگہ نہ ہو جانے کے لیے, تو اس حال میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے, عورتیں چونکہ ماتحت ہوتی ہے مردوں کی, اور یہاں حرام مال سے مراد 100% حرام ہے, یاد رکھیے, تھوڑا بہت نہیں, جو ایسا ایک انسان جاب کرتا ہے تنخواہ بھی آتی ہے اور رشوت بھی لیتا ہے, تو یہ حرام مکس ہے, تو مکس میں کوئی مسئلہ نہیں, وہاں آپ گمان کریں گے اچھے سے میں کھا رہی ہوں یا پی رہی ہوں. لیکن چونکہ ایک عورت ہے اور اگر 100% بھی اگر حرام آ رہا ہے تو ایک عورت ماتحت ہوتی ہے مرد کے, تو ظاہر سی بات ہے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی, والد سے گزارشات کر سکتی, چونکہ لڑکا تو ٹھیک ہے بالغ کما لیں گا, لڑکی تھوڑی کر سکتی, تو یہاں وہ مجبور ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی اس کراہت کو دیکھیں گا کہ کس کراہت سے وہ رہ رہی ہے, کہ وہ جانتی ہے 100% باپ کی کمائی 100% شوہر کی کمائی حرام ہے, اب نکاح ہو گیا باپ کے ماتحت ہے, شادی نہیں ہوتی کیا کریں گی, کہیں جا کے رہ نہیں سکتی ہے, تو یہاں وہ ہر بار تاکید کریں گی اور صرف اتنا پیسہ استعمال کریں گی اپنے گھر والوں کا جتنا ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں, سمجھے آپ, اس لیے کہ وہ حرام ہے اس کو پتا ہے. لیکن 100% شرط ہے, جہاں 100% اور عورت ہے تو مجبور ہے اس کو وہیں رہنا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے, اور جہاں معاملہ مکس ہے تو ان شاء اللہ آپ امید کیجیے کہ میں حلال سے کھا رہی ہوں, حلال سے پہن رہی ہوں, اور جو حرام آ رہا ہے وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. السلام علیکم. یہ جو جنگ بدر میں کوئی بولتے 313 صحابی ہے, کوئی بولتے 319 ہے, کوئی بولتے 321 ہے, تو تینوں میں کون سا صحیح ہے؟ دیکھیے, جنگ بدر میں جو صحابہ کی تعداد ہے, عربی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے 311, 313, 315, 317 یا 319 میں سے کچھ تعداد تھی, اس کے لیے 313 کا لفظ نہیں عربی میں. عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے کہ 310 سے اوپر اور 320 سے نیچے کی تعداد تھی وہ صحابہ کی, تو وہ 11 ہو سکتی ہے 300, 13 ہو سکتی ہے 300, 15 ہو سکتی ہے 300, 17 ہو سکتی ہے 300, 19 ہو سکتی ہے 300, ٹھیک ہے. تو عمر ابن خطاب کی جو حدیث ہے اس میں انہوں نے کہا 319 تھے ہم, کچھ صحابہ نے کہا 313 تھے, کچھ نے کہا 317 تھے, مطلب وہ تعداد کم و بیش 9 لوگوں کے یا 7 لوگوں کے ڈفرنس سے یا 6 لوگوں کے ڈفرنس سے تھی, کہ 313 سے 319 کے بیچ میں وہ تعداد تھی. جی السلام علیکم. بھائی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں میں نے سنا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک لمبی گردن والی اونٹنی آئیں گی اور جو فوٹو نکالتے ہیں ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے, اس کے بعد حساب کتاب چالوں گا, تو فوٹو نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, بہرحال کیا تصاویر کے تعلق سے کیا تصویر نکالنا درست ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے چیز کہ تصویر جو ہے بنا شرعی وجوہات کے نکالنا یا بنانا جو بھی ہے بہرحال یہ شریعتاً حرام ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصور جنت میں نہیں جائیں گا, تصویر بنانے والا جنت میں نہیں جائیں گا, ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ تصویر بنانا حرام ہوا, لیکن شرعی ضرورتوں اور مجبوری کے تحت تصویر نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرعی ضرورتوں اور مجبوری کے تحت. جیسا پہلی چیز, ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقوں کو پہنچانا کہ مسلمان کی حالات ہے, یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہاں تصویر کی ضرورت ہے, ٹھیک. اسی طرح ایک علاقے کی دوسرے علاقے کو خبر پہنچانا ہے کہ وہاں تعمیرات چل رہی ہے, ان تعمیرات میں اتنے بچے پڑھتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, تو حالات کیسے بتائیں گے اس کے بغیر؟ تو وہاں اس حالت میں تصویریں لی جا سکتی ہیں. اب ایک سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ تصویر لینا ٹھیک ہے بھائی, حالات اور جواز ہے کہ ضرورت کے تحت لی جا سکتی, اب اگر کوئی تصویر لے رہا ہو 100, 200, 400 تصویر آج کل لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے آج کل جو تصویر لی جاتی ہے یہ کیمرے جو ہوتے ہیں, آپ 10 لیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ایک کو استعمال کرتے ہیں. پہلے ایسا تھا کہ آپ کھینچتے ریل چلتی تھی اس کے اندر, آج کل سستا ہو گیا معاملہ, کارڈ ڈالتے ہیں لوگ لیتے ہیں جس میں سے کئی تصاویر میں سے کچھ لی جاتی ہے اور باقی ڈیلیٹ کر جاتی ہے. تو جو ضرورت کے تحت ہوتی ہے ان تصاویر کو کھینچنا, جو مجبوری کے تحت ہوتی ہے ان تصاویر کو کھینچنا درست ہے. جیسا نیوز ہو گیا, حالات بتانا ہو گیا, ویزاز ہو گئے, پاسپورٹس ہو گئے, آپ کے آئی ڈی کارڈز ہو گئے, آئیڈینٹیفیکیشن ماسک, تو یہاں یہ ضرورت ہے. تو ضرورت اور شرعی ضرورت کے تحت فوٹو کھینچانے میں کوئی حرج نہیں اندر کی. ہاں اگر کوئی خوشی سے کھینچائے بھائی شادی کھینچ لو بھائی فلاں ہے کھینچ لو تو بہرحال شریعتن یہ درست نہیں ہوں گا, یہ درست نہیں ہوں گا. لیکن شرعی جواز شرعی ضرورت کے تحت کھینچ سکتے. جہاں فوٹو کھینچنے کا آپ نے کہا, فوٹو اسٹل فوٹوز کے علاوہ رننگ امیجز بھی آپ نکال سکتے ہیں, جیسا ویڈیوگرافی جس کو کہتے ہیں, یہ رننگ امیجز ہے. اس میں بھی 25-25 فوٹو ہر سیکنڈ جمع ہوتے رہتی فریمز کی شکل میں اور وہ ہوتی, تو یہ بھی فوٹو ہے. لیکن یہ شرعی ضرورت کے تحت ہے کہ ایک جگہ ایک پروگرام ہو رہا ہے. اگر اس پروگرام کو دنیا کے ہر کونے میں تو نہیں بول سکتے ہیں, اگر اس کو ایک بار قید کر لیا جاتا تصویر کی شکل میں اور اس پروگرام کو پھر نیٹ کے ذریعے کیبل ٹی وی کے ذریعے اگر ریلے کر دیا جاتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے بعد ایک کوشش یہاں ہوتی ہے اور دنیا بھر میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ شرعی ضرورت ہے اور اس کا جواز اب تمام علماء نے لیا ہے, چاہے جس مسلک اور جس مکتب کے ہو, سبھی نے کہا ہے کہ شرعی ضرورت کے تحت اور جس طرح سے برائی پھیل رہی ہے اس رفتار سے اچھائی کو پھیلانے کے لیے تصاویر یا اسٹل فوٹوز تصویر یا موونگ فوٹوز ویڈیوگرافی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہی ہے کہ اس کو آپ حلال نہ سمجھ لیں, جائز نہ بنا لیں کہ بس ہر بار تصویریں کھینچ رہے ہر بار اس کا استعمال کر رہے. اس میں سوال کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ارب پتی ہو اور اس کا پورا گھر بچپن سے حرام کھائے اور حرام کھانے میں گزار ہو لیکن اب وہ سب سدھرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسی حالت میں انہیں ان کے تمام حرام ذرائع بند کرنا ہوں گے؟ لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ سڑک پر آ جائیں گے تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے اچھا سوال کیا. دیکھیے اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے جو حرام میں مبتلا ہے, حرام کما رہا ہے, اب وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور حلال کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو پہلی شرط تو یہ ان کو حرام چھوڑنا ہی پڑے گا کسی بھی حال میں. اور اگر وہ حرام چھوڑ دیں گے تو سڑک پر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انسان کتنا کمائیں گا اس کی تقدیر میں لکھا ہے, حلال سے کماتا ہے حرام سے اس کو اختیار دیا گیا ہے. تو کمائی تو لکھی بھی ہے, تو آپ کتنا کمائیں گے لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ حرام سے کروڑ کماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا حلال سے بھی اتنے ہی آتے تھے آپ کے پاس, آپ نے اختیار کیا وہ سوچ حرام کا. سمجھا حدیث کیا ہے؟ انسان کتنا کمائیں گا لکھا ہوا ہے, حلال یا حرام اس کو اختیار ہے, چوائس اس کی ہے. تو آپ آپٹ کر رہے. تو اگر وہ لوگ اللہ پر توکل رکھ کر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ غربت نہیں آئیں گی, اس لیے کہ اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور یقیناً ان کو پورے ذرائع اپنے انکم کی بند کرنا ہوں گے, پھر چاہے وہ سڑک پر آ جائے یا پھر چاہے جو بھی کرنا پڑے. لیکن وہ زندگی بہت اچھی ہے بنسبت حرام کھا کر دنیا اور آخرت برباد کرنے سے. کسی نے کہا آگے سوال کیا, کیا ہم نامحرم سے دعا کر کیسے دعا نامحرم کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے انسان کسی بھی انسان کے لیے دعا کر سکتا ہے. کوئی محرم ہو, جیسے مثال تو کوئی دعا کرے اللہ امت مسلمہ کی خواتین کے ساتھ اچھا معاملہ کر, ان کے ساتھ اچھے رشتے ہوتا ہے نا, پریشان ہے بچیوں کے ساتھ اچھا, کوئی مسئلہ وہ نامحرم ہے لیکن دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی انسان نہ ہو. لیکن اگر آپ کا خاص سوال ہے کہ یہ خاص نامحرم کیا اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں, بہت سے نوجوان ہوتے ہیں بس ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں, کالج اسکول سے نکل گئے کالج میں چلے گئے تو ایک خاص کوئی لڑکی ان کو پسند آتی ہے اس کے لیے پوری دعائیں, اور لڑکی کو لڑکا پسند اس کے لیے خاص دعائیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ اپنی دعاؤں کو کیوں کبھی کبھار بد دعاؤں کی شکل میں کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ خیر کی دعا کیجیے. اور اللہ نے ویسے حالات لائے کہ آپ کے نکاح کے لیے گھر والے تیار ہیں, تب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں لڑکیاں. آپ پہلے سے طے کر کے رکھیں گے کیا ہوں گا تو نہیں چلیں گے, جبکہ آپ کے گھر والے بھی راضی نہیں اس عمل کے لیے. تو بہرحال عام اعتبار سے کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی دعائیں کر سکتا ہے خیر کی. جی السلام علیکم. فیض بھائی میرا سوال عنوان سے ہٹ کے اور تھوڑا علمی سوال ہے کہ علامہ تفسیر ابن کثیر میں, علامہ ابن کثیر نے فاسق الفاظ کی جو تفسیر کی ہے حد سے بڑھ جانے والا, تو اس میں آپ نے مثال کے لیے بخاری کی شریف کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ پانچ جانور فاسق ہے, کالا کتا, کالا کوا, کالا بچھو اور چیل, اور یہ چیل یہ پانچ جانور فاسق ہے. تو فیض میرا سوال یہ تھا کہ چوہا جو حد سے بڑھ جانے والا ہے جیسے وہ کپڑے وغیرہ قطر دیتا ہے ایک مثال سمجھ میں آئے گی, لیکن کالا کتا, کالا کوا اور چیل اور بچھو, بچھو بھی چلیے ایس دیتا ہے, لیکن یہ تین, ایک چیل, کالا کتا اور کالا کوا. بھائی یہ سوال کیا بخاری کی بھی حدیث ہے یہ کہ پانچ چیزوں کے تعلق سے ہے کہ ان کو مارا بھی جا سکتا ہے اگر مل جائے تو, اور یہ فاسق حد سے بڑھنے والا جانور. تو دیکھیے اب حدیث جو علم دے رہی ہے وہ علم ظاہر پر مبنی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا ان سے کیا نقصان ہے اور پھر کہا تھا, یہ علم وہی کے ذریعے آیا تھا, بذری وہی آیا تھا. اور وہ یہ علم اس کی طرف سے تھا جس خالق نے ان مخلوق کو پیدا کیا, اس کوے کو, اس چیل کو, اس کالے کتے کو, اس کالے بچھو کو جو اللہ نے پیدا کیا, یا چوہے کے تعلق سے آتا ہے. تو اللہ رب العزت کو پتا ہے ان میں کیا نقصان آتا ہے, اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فاسق جانور ہیں ان سے احتیاط کرو, ان کی تجارت نہیں ہوں گی, ان کو پالا نہیں جائیں گا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان سے نقصان ہے. اب کیا وہ اللہ عالم. لیکن چیل کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں علماء لکھتے ہیں یہ جانور جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی, بہت سی بار بچوں کو اٹھا کے لے چل جاتے ہیں, زیوراتی چرا لیتے چیزوں کو, مختلف چیزیں, بہرحال اقوال ہے. اور بھی پتہ نہیں قیامت تک کیا نقصانات ہوں گے, ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے لوگ ان کو کیمرے لگا کے استعمال کریں مسلمانوں کے خلاف دشمن, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ حدیث جو بیان کی جا رہی غائب کا معاملہ ہے اور بہت جو ہے دور کا ہی معاملہ, پورا قیامت تک کے لیے ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کالا بچھو, بچھو کے نقصانات آپ جانتے, بولنے کی ضرورت نہیں. اس طرح چوہا, اس کے نقصانات واضح ہیں. کوا بہرحال ہم نہیں جانتے. اب آگے ہو سکتا ہے اسٹڈیز ہو کے یہ بیماریاں پھیلاتا ہے, فلاں کرتا ہے. تو یہ جو علم ہے یہ غائب سے ہے. اب اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک, نہیں آتا تو ہم کہیں گے واللہ اعلم, اسی کی حکمتیں ہوں گی. لیکن بس کہہ دیا گیا تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا یہی معاملہ. میں نے سوال کیا مار سکتے ہیں؟ ہاں ان کو مار سکتے, لیکن ان کی جنگلی حالت میں نہیں. اگر آپ کو آ کے تکلیف دیتے ہیں تو میں تو جنگل میں جا کے آپ کالے بچھو کو اور اس کو ماریں گے, بلکہ جنگل میں. میرا ایک سوال تھا کہ کالا کتا جو شیطان بول کے دو تین حدیثیں آئی ہیں, تو بہرحال دیکھیے کتے کے تعلق سے بھی حدیث ہے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. ہر کالا کتا حدیث میں الفاظ شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو کتے پالنا نہیں چاہیے. اگر کتے ہو ٹھیک ہے, جنگل میں رہ سکتے ہیں, بستی سے باہر رہ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جو ہے پاگل کتوں کو مار دو, اس کو پاگل کتا نقصان ہوتا ہے نا اس کا. وہ صحابی نے سن دیا لفظ کتوں کو مار دو, نکلے اور پورے مکہ مدینہ کتے مار دیے انہوں نے. اس دن کے بعد سے آج تک مکہ مدینہ میں کتا نہیں ہے. جب آئے آپ کے پاس, کہا اللہ کے رسول سب ختم کر دیا. کہا سب؟ میں نے تمہیں پاگل کہا تھا. کہا اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں, میں نے صرف کتا سنا تھا, ٹھیک ہے. بہرحال کتا جو ہوتا ہے کالا کتا, اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ہر کالا کتا شیطان ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول لال؟ تو کہا لال نہیں, کالا. اب کیوں صرف کالا کتا شیطان ہے؟ واللہ اعلم, یہ غائب کا علم ہے, اس کے تعلق سے ہم نہیں جانتے. صرف اتنا کہیں گے کہ ہاں آپ نے فرمایا, ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہر کالا کتا شیطان ہے. تو اگر کوئی مجبوراً کتے پال بھی رہا ہے تو کالا نہ پالے, کالا کتا بہرحال پھر شیطان ہو جائے گا. یا پھر اگر مجبوری ہے وہی کتا جو حفاظت کام آتا ہے تو گھر سے باہر رکھی, اس میں احتیاط کیجیے. اور عموماً آپ دیکھیں گے کالے کتے دوسرے کتوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, جتنی بھی نسلیں کالے کتوں کی ہیں, چاہے وہ جرمن شیپرڈ ہو یا السیشن ہو, سب کالے ہوتے ہیں اور بہت ہی خطرناک. کبھی تو مالک کو بھی نہیں مانتے, مالک خود ان کو باندھ کے رکھتا. جب مالک گھر میں آتا چھوڑ کے اندر جاتا ہو, پھر صبح دیکھتا سو رہا تو آگے ڈال کے بند کر دیتا اس, اتنے خطرناک ہوتے ہیں. تو بہرحال اس معاملے سے ہم یہ کہہ سکتے کہ اسے احتیاط کرے. اب کیوں؟ واللہ اعلم بالصواب. بس انشاءاللہ یہ ہم آخری سوال لیں گے تاکہ. السلام علیکم, میرا سوال ہے نماز استسقاء کا کیا طریقہ ہے؟ نماز استسقاء بارش کی نماز. میں نے سوال کیا بارش کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیے یہ بارش کی نماز دعا ہے در حقیقت. آپ گھر سے نکلیں گے اور کسی کھلے میدان علاقے اس میں جائیں گے, اس کے بعد کوئی اقامت کوئی اس میں وہ نہیں ہوں گی, امام کھڑا ہوں گا, دو رکعت نماز پڑھائیں گا. نماز پڑھانے کے بعد وہ الٹے ہاتھ رکھ کے دعا کریں گا, ٹھیک ہے. اگر چادر اوڑھ کے گیا تو چادر کا رخ بدلیں گا. آپ سلم چادر بدلیں گا تو الٹی کو سیدھی, سیدھی کو الٹی آپ نے کیا, مطلب اللہ حالت بدلے ہمارے, ہاتھ کو الٹا کرتے اور دعا کرتے لوگ آمین کہتے. تو یہ نماز استسقاء کا طریقہ. ایک بڑا اچھا سوال آیا, آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ ٹھیک, ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو اللہ رب العزت نے جو آپ کی توبہ قبول کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تھی, تو اس لیے ہم بھی مانگتے ہیں. یہ روایت دی جاتی, یہ ترمذی میں آتی ہے روایت, لیکن یہ موضوع روایت ہے, یاد رکھی. سب سے پہلے اس کے جو تعلق سے یاد ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو آپ نے کہا ہے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد؟ تو کہا میں نے عرش پہ جب نکلا تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں سمجھ گیا محمد تیرے جو خاص بندے ہیں اس کے وسیلے. تو کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. سب سے پہلی چیز اس روایت کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آراف میں اس کا بیان کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا, یہ دعا تھی ان کی پوری, آپ پڑھتے ہیں ہر بار, تو یہ دعا تھی. وہاں کہاں کہا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, تو قرآن نے خود تفسیر کر دی اس کی کہ آدم سے غلطی ہوئی, اللہ نے کلمات سکھا کہ توبہ قبول کی, کلمات کیا تھے؟ یہ کلمات تھے, تو کلمات خود بتا دیے گئے. تو پہلے تو یہ حدیث قرآن کے خلاف جاری سے رہے, ٹھیک. دوسرا پھر آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں دنیا میں جاؤں گا تو بھول جاؤں گا, لہٰذا میں نے ناخن پہ لکھ دی, تو اللہ رب العزت نے ان کے سیدھے ناخن پہ لکھا لا الہ الا اللہ, الٹے ناخن پہ لکھا محمد رسول اللہ. اسی لیے بہت سے لوگ جیسے آپ کا نام آئے تو چوم کے آنکھ میں, تو آدم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بھی چوما اور آنکھوں پہ مل لیا, تو لہٰذا پورے لوگ جو ہے اب نماز میں جیسی کہیں بھی نام آئے پچ پچ پچ چالو ہو جاتا پورا ہر طرف چومنا چالو کر دیتے. بہرحال یہ سنت سے ثابت نہیں. کیا صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی کیا ایسا عمل بتائیے نا, کہ بھائی صحابہ کے 140,000 کا مجمع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیا اور پورا جو ہے شہر پچ پچاہٹ سے مشہور ہو گیا, سب چوم کریں گے تو ہونا نا. کیا صحابہ کی مجلسی ہوا کرتی اور مجلسی پچ پچاہٹ سے بھری بھی رہتی کہ سب صحابہ چومتے نام, آپ سب کا نام آنا تھا چوم, درود بھیجنا ہے بھائی, چومنا نہیں آپ کے نام پر. اور کیسی عجیب بات ہے, تھوڑا عقل بھی دیکھیے. لا الہ الا اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیدھے ناخن پہ, الٹے ہاتھ کے ناخن محمد رسول اللہ. یہ ہاتھ کا استعمال کیا کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ الٹا ہاتھ ہے نا, محمد رسول اللہ لکھا ہوا رہیں گا اسے پرماننٹلی آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر. عقل بھی تھوڑا سا تسلیم نہیں کرتی ان تمام باتوں کا, ہے نا. تو بہرحال نقل بھی نہیں, قرآن بھی اس کے خلاف ہے. قرآن نے خود دعا بتا دی, نقل بھی نہیں. اور آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو, اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ نبی نے صحابہ کو سکھا دیا. وہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے صدقے پر سے دعا کیا کرو. اگر ہوتا تو رسول اللہ ضرور بتا, دیکھو میں تو چلا جاؤں گا, یہ عبادت کا طریقہ تم کبھی نہ بھولنا کہ میرے صدقے پر دعا کرنا. اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور ہر عبادت کا طریقہ رسول نے دنیا میں جو صحابہ کو بتا دیا, اس طریقے میں شامل نہیں کہ وسیلے سے صدقہ طفیل سے. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ان کے صدقہ طفیل سے قبول ہوئی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ.